NPO Radio 1. Het NOS-journaal. KLM vliegt voorlopig niet meer over Azerbeidzjan. Vandaag zijn 5 vluchten vanaf Schiphol naar Azië geschrapt omdat ze over het land vliegen. Dat doet de luchtvaartmaatschappij vanwege het oplaaiende geweld in de enclave Nagorno-Karabakh. Vandaag heeft het leger van Azerbeidzjan de aanval op de enclave geopend en het gebied gebombardeerd. Daarbij zouden 25 doden zijn gevallen en bijna 140 mensen gewond zijn geraakt. De man die gloeiend hete olie over een medegevangene gooide in de gevangenis van Westzaan moet daarvoor 10 jaar langer in de cel blijven. Hij zat al een straf van 12 jaar uit voor een moord in Amsterdam. De gemeente Den Haag kijkt terug op een mooie Prinsjesdag. Volgens een woordvoerder waren er wat kleine verstoringen, maar hebben die de dag niet minder feestelijk gemaakt. Er zijn in totaal 18 mensen opgepakt rond de route van de rijtour. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix gaan er volgend jaar in Salaris weer fors op vooruit. Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat ze in totaal ongeveer €600.000 erbij krijgen aan salaris en onkostenvergoeding. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst volgen ze daarmee de loonontwikkeling in de cao voor de Rijksoverheid. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Feyenoord is na een afwezigheid van 6 jaar terug op het hoogste Europese podium. Eerste wedstrijd groepsfase van die Champions League. Vanavond neemt Feyenoord het in eigen huis op tegen het Schotse Celtic. We gaan het nieuws van 9 uur natuurlijk iets naar voren halen en zo hoort u die wedstrijd in zijn geheel op deze zender. Maar er is ook ander nieuws, bijvoorbeeld het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. Maar we beginnen met nieuws over Ajax. Want Ajax heeft op de slotdag van de transferperiode een speler gekocht van een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen bezit in een privébedrijf van technisch directeur Sven Mislintat. En dat is in strijd met regels waar de beursgenoteerde club zich aan moet houden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS dat vanavond naar buiten kwam. En het meest opmerkelijke is misschien wel dat Ajax daar niets van wist. Onderzoeksredacteur Guido van Gorp is hier aangeschoven. Guido, goed dat je er bent. Jij hebt dit boven water gekregen. Kun je ons, want het is best complex met al die verschillende bedrijven en firma's, kun je uitleggen wat er precies aan de hand is? Nou, complex zou ik het niet eens willen noemen. Het is wat belangrijk is om te begrijpen. Sven Mislintat, de technisch directeur van Ajax, die heeft al een aantal jaar een bedrijf. Een commerciële database voor het scouten van voetballers. Mm-hmm. Nou, hij staat ook bekend als een scout met diamantenogen, zo wordt het ook genoemd. Dat is een bijnaam. En daar is hij ook uiteindelijk voor gehaald door Ajax, omdat hij echt heel goed kan scouten. Nou, hij heeft dus ook een bedrijf dat in scouting zit, zeg maar, met data. Nou, en nu is het interessante. Op 19 mei wordt Sven Mislintat officieel de technisch directeur van Ajax. En bij een beursgenoteerde club word je dan echt door de mangel gehaald. Hè. Je moet alles vertellen. Dus je moet heel transparant zijn over wat je doet, de bedrijven die je hebt, et cetera. Dan, toen heeft hij ook gezegd, ik heb een bedrijf. Matchmetrics heet het. Dat scoutingsbedrijf wat ik net noemde. Dan moet je dus heel transparant zijn over wat er allemaal gebeurt. Nou, dan spoelen we even door in de tijd. 26 juni, 5 weken na dus dat hij begint. Mm-hmm. Dan zien wij in de stukken, Duitse notarisstukken, dat er een aandelentransactie plaatsvindt in dat bedrijf van Mislintat. Aanvankelijk had hij 20%, maar nu kreeg hij ineens een veel groter belang, namelijk 35%. Maar het meest pikante eraan is, ook een zaakwaarnemerskantoor kreeg aandelen op dat moment. Die hadden een lening uitstaan in dat bedrijf van €161.000... En die lening die werd omgezet in 3% van de aandelen in dat bedrijf. Dus op dat moment, een zaakwaarnemerskantoor krijgt aandelen in het bedrijf van Mislintat. Ja, ja. En dan komt er dus de situatie dat een technisch directeur van Ajax en een zaakwaarnemer allebei een belang hebben, namelijk winst maken met een bedrijf. En dan krijg je een heel troebelwoud van belangen. Want deze zaakwaarnemers van EKE Global, zo heet dat kantoor, is een Duits kantoor, die doen ook weer zaken met Ajax op de transfermarkt. Hè, dus dan heb je een RVC nodig die hiervan weet, dit ook goedkeurt en daar ook heel erg goed toezicht op kan houden. Ja. Maar ja, nu komt de crux in het verhaal. De RVC, die wist dit niet. Maar dat is interessant, want jij weet het wel en de RVC weet het niet. Ja. Heeft de RVC niet op zitten letten? Is de RVC niet goed geïnformeerd? Nou ja, de vraag stellen is hem in dit geval denk ik ook beantwoorden. Kijk, als het mij of ons lukt in dit geval met een... Kijk, wij waren geïnteresseerd in een bedrijf van misschien dat in dit bedrijf, Matchmetrics. Gewoon omdat ik wat meer wilde weten over... Ja, wat is het voor een bedrijf? Komt vandaan? Noem maar op. Dan ga je naar het bedrijvenregister in Duitsland. Dat is gratis, dat is openbaar. En als je dan dit soort stukken tegenkomt, dat zijn... Ja, je moet wel een beetje Duits spreken. Maar je hebt Google Translate, dus dat gaat ook heel makkelijk. En dan kom je in principe met een paar muisklikken... kom je al bij deze documenten. En toen ik op een gegeven moment AKA Global zag... als nieuwe aandeelhouder in zijn bedrijf... Mm-hmm. Toen ging er bij mij wel een belletje rinkelen. En dan ga je verder kijken en dan zie je ineens dat ze... ook zaken doen, bijvoorbeeld in de transfer van linksback Sosa. Ja, want dat is belangrijk. Het is niet alleen in theorie dan een probleem. Je hebt ook dat aan een transfer kunnen linken. Ja, want kijk, dat is heel belangrijk voor een raad van commissarissen. Als op een gegeven moment een speler of iemand gehaald wordt... en die heeft een potentieel belangenconflict... dan is toezicht is alles. Goedkeuring is alles, toezicht is alles. Bijvoorbeeld, om maar gewoon een wat lulliger voorbeeld te geven. Danny Blind was de RVC, zat in de RVC van Ajax. Maar moest zijn rol als RVC-lid, dat moest hij opzij zetten... toen hij assistent bondscoach werd van het Nederlands elftal. Waarom? Gewoon om puur de schijn te vermijden van een belangenconflict. Dus Ajax is daar heel scherp op, zeker als beursgenoteerd bedrijf. Dat zegt de governance code van Ajax ook. Je mag geen belangenconflict hebben. Dus... En het belangenconflict hier is uiteindelijk op de slotdag zo'n beetje van de transfermarkt wordt die Sosa gehaald en daar zit dus een heel direct belangenconflict aantoonbaar. Ja, er zijn meerdere momenten waarop Mislintat met het zakennemerskantoor aan het praten is. Bijvoorbeeld, Sosa is daar een heel concreet voorbeeld van. Sosa werd in de laatste uurtjes van de transferdeadline gehaald. Echt in de avond van vrijdag op zaterdag. Hij kwam via dat bureau. Hij kostte 8 miljoen euro. Hij kreeg een contract van 5 jaar. Het was ook de vierde linksback op dat moment in de selectie. Een week daarvoor hadden ze al Gaston Avila gekocht. Ook een hele dure linksback van Antwerp. Dus het is ook heel, heel logisch dat Ajax nu zegt... van ja, we willen dit echt gaan onderzoeken en we gaan dit... We willen de onderste steen hierin boven krijgen. Ja, je legde dit verhaal, wat jij onderzocht hebt, ook voor aan een aantal experts. Daar gaan we even naar luisteren. We horen eerst Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht en oud-commissaris ook bij Ajax. Daarna criminoloog Hans Nelen. En tot slot econoom Dennis Vink van Nijenrode. In beginsel staat het op een gespannen voet met de wet bestuur toezicht rechtspersonen. De WBTR noemen we dat. Maar ook de corporate governance code. Dat is eigenlijk een situatie die je zou moeten vermijden, zou ik zeggen. Dat je moet niet het beeld wil oproepen, het is een beetje handjeklap. Ik werk samen met iemand met wie ik zakelijk sowieso al belangen heb. Nu, als blijkt dat Mislintat niet volledig is geweest in zijn informatie naar het statutair bestuur... en in zijn gesprekken met het RVC over de transacties... wat er dan gebeurt, is dat de RVC Mislintat hoogstwaarschijnlijk op non-actief stelt en een intern onderzoek verricht. Ja, 3 experts over de mogelijke gevolgen. Heeft Ajax ook gereageerd op jouw verhaal, Guido? Ja, zeker. We hebben ze gistermiddag om wederhoor gevraagd in deze kwestie. Zijn ze om 6 uur vandaag zijn ze ermee gekomen. Ze moesten heel lang overleggen met de RWC, met de directie, met Mislintat zelf. Mislintat zelf allereerst, die wilde niet reageren. Mm-hmm. En we hadden ook specifiek vragen gesteld aan de RVC. Dat kwam ook niet zo. Ook aan de directie kwam ook niet zo. Maar we hebben wel een algemene reactie gekregen. En dan zeggen ze dat Ajax destijds contractuele afspraken heeft gemaakt... over Matchmetrics, dus bij zijn aanstelling. Maar, en nu komt het, tot jullie vragen van gisteren was Ajax niet op de hoogte van een aandeelhouderschap... dat AKA Global, het zakennemerskantoor, in Matchmetrics heeft... We hebben dit vanzelfsprekend met Sven besproken... en hij heeft daar een uitgebreide toelichting op gegeven. En dan spoel ik een klein beetje door, ook vanwege de tijd... maar dan zegt Ajax, ik citeer weer... Ajax is dit uiteraard nader aan het bekijken... en wordt daarbij geassisteerd door externe adviseurs. En Sven verleent daarbij volledige medewerking... waaronder het delen van alle relevante documenten. Dat betekent dat Ajax zelf verder op onderzoek is gegaan. Is dit ook voer voor andere instanties om op onderzoek uit te gaan? Of is het nu afwachten wat er uit het interne onderzoek van Ajax komt? Dit is, kijk, Ajax is wat dat betreft wel een beetje een gecompliceerde organisatie. Ja. Je hebt leden, hè, je hebt de vereniging aandeelhouders, je hebt aandeelhouders. Er zitten wat veel belangen omheen, maar je hebt ook te maken met bijvoorbeeld de KNVB. Ja. En die hebben ook om een reactie gevraagd. En die laten heel erg in het midden of zij ook een onderzoek gaan doen. Zij kunnen dat wel. En als dat zou gebeuren, dan zou bijvoorbeeld de aanklager dat kunnen doen. Maar zover is het nog niet. Ik wil jou danken. Ik denk dat het de eerste keer is dat je hier kwam spreken over dit onderwerp. Maar ik denk niet dat het de laatste keer is dat we het hierover gehad hebben. Guido van Gorp, die het ongetwijfeld ook blijft volgen voor ons. Dankjewel. Dankjewel, Guido. Gaan wij naar ander nieuws van vandaag. Want de enclave Nagorno-Karabakh in de buurt in de buurt van de landen Armenië en Azerbeidzjan gaat een spannende nacht tegemoet. Er worden namelijk raketaanvallen gemeld. En er zijn volgens de laatste berichten 25 doden bijgevallen. Ook de KLM heeft vluchten geschrapt over dat gebied en het internationale Nationale Rode Kruis maakt zich grote zorgen over wat daar staat te gebeuren. Gaan we over doorpraten met journalist en slavist Daan de Vries. Daan, goedenavond. Nagorno-Karabakh is een paar jaar geleden ook al veel om te doen geweest. Maar zou je nog een keer kunnen uitleggen wat daar precies aan de hand is? Ja, goedenavond. Nagorno-Karabakh is een gebied wat volgens het internationaal recht uitmaakt van Azerbeidzjan, maar dat zich in de jaren 90, kort na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, onafhankelijk heeft verklaard. Met steun van Armenië. En in 2020 is daar voor het laatst een grootschalig militair conflict geweest, waarbij Azerbeidzjan erin is geslaagd om grote delen van dat gebied te heroveren. Ja. En sindsdien wordt het gebied alleen maar verbonden met Armenië door een hele nauwe corridor. En dat is dat is zeg maar de levensader die het gebied nu verbindt. En die wordt geblokkeerd. En vandaag is er dus een nieuwe geweldsexplosie geweest. Want er zijn een aantal mensen, meerdere mensen, het aantal loopt nog op, bij raketaanvallen om het leven gekomen, waaronder ook militairen. Is het helemaal helder wie er nu achter die aanvallen zit? Azerbeidzjan heeft officieel aangekondigd dat er een ze noemen het een antiterroristische operatie, is gestart. En ze hebben aanvallen uitgevoerd op een aantal militaire posities van Armeense troepen in Nagorno-Karabakh. En ook enkele dorpen en de hoofdstad van het gebied zijn aangevallen met raketten, drones en andere middelen. Dit is een hele heftige escalatie, maar het is een situatie die al heel lang onrustig is, hè? Ja, dat klopt. En de afgelopen weken was er ook al sprake van troepenopbouw en kleinschaligere aanvallen. Dus het leek er al langer op dat er iets in de lucht hing. En vandaag is het dus gekomen tot de gevreesde escalatie. Ja, zegt de Azerbeidzjaanse regering dat het om een antiterroristische operatie gaat. Vanuit welk perspectief zeggen dat? Is dat ook echt het geval dat er terroristen zitten, of is dat ook meer de propaganda achter deze aanvallen? De troepen die zich daar bevinden zijn, die vertegenwoordigen de regering van die niet erkende republiek Nagorno-Karabakh. Dat zijn dus officieel geen troepen van het Armeense leger. Mm-hmm. Maar die republiek wordt wel gesteund door Armenië. Dus ze zijn wel voor hun bewapening en financieel en eigenlijk gewoon in grote mate afhankelijk van Armenië. Maar het zijn dus geen, dat is wel belangrijk om te zeggen, het zijn geen soldaten van het Armeense leger. Nee, verwacht je dat het Armeense leger zich er wel mee gaat bemoeien? Nee, op dit moment niet. De Armeense premier heeft ook gezegd hij heeft nog een keer herhaald dat het dus geen Armeense soldaten zijn en dat Armenië niet militair betrokken is bij de gebeurtenissen van vandaag. En dus ook niet in eerste instantie gaat reageren? Sorry? En dus in eerste instantie ook niet gaat reageren? Nee, in ieder geval niet militair, nee. Nee. Waar denk jij dan dat dit gaat eindigen? Wat zie jij als de vervolgstappen? Ja, dat hangt er een beetje van af. Het zou kunnen dat Azerbeidzjan van plan is om heel Nagorno-Karabakh in te lijven. In dat geval zouden we de komende dagen vermoedelijk zien dat ze oprukken voorbij de frontlinie en dat gebied binnentrekken. Maar het is evengoed ook mogelijk dat het een manier is om Armenië verder onder druk te zetten. En om te proberen de bevolking van Nagorno-Karabakh, die grotendeels Armeens is, te dwingen tot vertrek uit het gebied. Nou wordt in dit conflict Rusland ook altijd een rol toebedicht. Hè? Hoe ziet dat? Wat is het belang voor Rusland? Ja, van oudsher steunde Rusland Armenië altijd. Dat is de afgelopen jaren minder geworden. In ieder geval minder uitgesproken. Verder is Rusland daar aanwezig met een vredesmacht sinds die oorlog van 2020. Maar je ziet nu dat die vredestroepen eigenlijk niet of nauwelijks ingrijpen. Bovendien heeft de Armeense premier de afgelopen weken een aantal uitspraken gedaan. Bijna anti-Russische uitspraken. Hij beweegt richting het westen. Mm-hmm. En het niet ingrijpen van die Russische troepen kan daar natuurlijk alles mee te maken hebben. Met het feit dat Armenië zich afwendt van Rusland. Ja, ik kan me ook voorstellen, maar daar heb jij beter zicht op, dat die Russische troepen ook nu toch bezig zijn met die andere oorlog, waar ze 3 jaar geleden nog niet in Oekraïne aan het vechten waren. Of speelt dat niet mee? Die vredesmacht die staat daar in principe los van. Die troepen zijn daar. En die hebben een mandaat om de vrede te bewaren op het gebied waar ze gestationeerd zijn. Ja. Alleen gebeurt dat dus niet. Dat is te zien vandaag. Oké, dankjewel voor jouw uitleg. We gaan het natuurlijk blijven volgen. Journalist Daan de Vries over het conflict in Nagorno-Karabakh. Post Malone en Enough is Enough. We gaan richting de Rotterdamse Kuip, want daar keert Feyenoord terug in de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Onze verslaggevers Philip Koch en Armand Saroglu gaan dat straks voor ons verslaan. Armand, om maar eens even te beginnen. Is er nog iets onduidelijk aan de opstelling van Feyenoord, of is het gewoon, mag je zo vroeg in het seizoen al zeggen, de vertrouwde elf? Nou ja, niet helemaal vertrouwd natuurlijk. Goedenavond, Tom vanuit de Kuip. Feyenoord tegen Celtic. Een herhaling van de Europa Cup. 1 finale natuurlijk van heel lang geleden. Toen een Nederlandse club voor het eerst dit toernooi won. Op 6 mei 1970 was dat. Feyenoord speelt nu dus opnieuw tegen Celtic. De kampioen van Schotland. Doet dat zonder Giménez. De spits die toch een vrij onhandige rode kaart kreeg in de laatste Europese wedstrijd die Feyenoord speelde vorig seizoen uit bij Roma in de Europa League. Hij is 2 wedstrijden geschorst. Zijn beoogd vervanger Ueda geblesseerd en dus moest Arne Slot puzzelen. Hij gaat ervoor kiezen, zo zei hij net bij de collega's van RTL, om met Minté in de spits te beginnen. Gehuurd van Newcastle United. En dan wordt hij geflankeerd door Paixão en door Ivanušec. Verder geen verrassingen bij Feyenoord dat het in een toch bijzonder fijne ambiance hier in Rotterdam gaat opnemen tegen Celtic. Ja, die ambiance die mag er inderdaad zijn. Ik wil zeggen, ja, het is wel enthousiast, maar ook beheerst enthousiast. Van wat we kennen van vorige Europese ontmoetingen van Feyenoord. Ja, het is nog betrekkelijk rustig. Hoewel natuurlijk iedereen zingt en iedereen schreeuwt en iedereen zich laat horen. En dat zorgt voor een fantastische atmosfeer hier in de Kuip. En dat moet dan allemaal gaan gebeuren tegen Celtic. Die andere landskampioen in deze pool met Lazio en Atletico. Celtic, ja, 9 van de 10 keer kampioen in de afgelopen 10 jaar in Schotland. Fantastische ploeg, de laatste jaren zeker. Een voetballende ploeg. Beslist geen kick and rush. Ze willen aanvallen. Doen dat in de selectie met 5 Japanners en 3 Koreanen. Daarvan staan er nu 3 Japanners in de basis. Vooral voorin. De topscorer moeten we in de gaten houden voor Oyatsi. Maar ook Celtic heeft een paar geblesseerden. Daar kwam ter 11 uur nog eentje bij. Centrale verdediger Phillips moest afhaken nu met een enkel blessure. Is er ook al niet bij. Nou ja, Celtic heeft wel geld genoeg voor goede vervangers. Die hebben een goede bank ook. En ja, Feyenoord kan zijn borst nat maken. Feyenoord won overigens nog nooit een eerste wedstrijd in de Champions League. In de 6 keer dat ze meedoen. Voor Celtic is dit de 12e keer. Zij bereikten 3 keer de knock-outfase. Feyenoord nog nooit. En we zijn ontzettend benieuwd hoe het straks zal gaan hier vanaf 9 uur. Doet de geluidsinstallatie het eigenlijk, Philip? Nou, we horen jullie niet zo goed, nee, jongens. Zeg het nog eens een keer. Wij hopen dat de muziek uitgaat zoals we jullie horen verslaan onder de wedstrijd. Maar het ziet er allemaal fantastisch uit. We halen het nieuws van 9 uur. Dat snap je ook allemaal daarom ruim naar voren. U hoort de tune. We gaan er even uit voor het nieuwsblok van 9 uur. Om 8 minuten voor 9. Zeker. En dan zometeen natuurlijk die eerste helft van dus ook die eerste groepswedstrijd in de Champions League. Dat is die tussen Feyenoord en Celtic. Arman Afsaroglu en Andy Houtkamp zetten hun koptelefoon zometeen op. Hoe is het Philip Koken. En Philip Koken. Zei ik iets anders? En die Houtkamp. Oh, nou, die doet iets anders deze week. Horen we donderdag pas. Tot zo, na 9 uur. Radio. We worden geconfronteerd met ongemakkelijke waarheden. Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag. De vraag is, wat doen we met al die onzekerheid? Morgenochtend, van 8:30 to 9:00, live in het NOS Radio 1-journaal. Onze generatie moet de realiteit onder ogen zien, hier en nu. Heeft u een vraag voor Kaag? Stel hem via de gratis NPO Radio 1-app. En luister morgenochtend tussen 8:30 and 9:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon op La Palma. Duik in het aanbod op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Autovakmeester. Altijd in de buurt en 36 maanden garantie op onderdelen en arbeid. Nu 15 maanden gratis. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo.

EONOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesselink. We gaan maar beginnen. Is zover. Feyenoord is terug in de Champions League. En dat gaan we deze hele avond meemaken op NPO Radio 1. Want voor ons in de Kuip zitten onze commentatoren Arman Afsaroglu en Filip Koken. 6 jaar geleden voor het laatste. Nu eindelijk weer de Champions League in Rotterdam. Werkelijk een schitterende ambiance. Prachtige omstandigheden in Rotterdam. Ook vanwege de tegenstander. Het is een vriendschap tussen Feyenoord en Celtic die ruim 50 jaar teruggaat. Want eigenlijk al sinds die finale in 1970 is er onder wederzijds respect tussen beide supportersgroepen die zichzelf herkenden in de ander. Het zijn dezelfde soort fans. Het zijn rauwe fans. Het zijn rauwe clubs. Vol mensen die leven voor een club. Zo zijn de fans van Feyenoord. Zo zijn de fans van Celtic. En vandaag spelen ze voor het eerst sinds die finale in San Siro weer tegen elkaar. Feyenoord onderweg in de Champions League in een pool met Celtic, Atletico Madrid en Lazio. Dat biedt kansen. Maar dan moet deze eerste wedstrijd eigenlijk gewoon gewonnen worden. Zeker. Feyenoord verovert onmiddellijk de bal op het middenveld. Maar daar worden ze onmiddellijk afgejaagd. Maar Feyenoord heeft de bal weer terug. En de bal gaat naar Minté en dan naar Hartman, de linksback. Daar komt al een eerste voorzet in de richting van Paixão. En ja, Feyenoord heeft de bal onmiddellijk weer terug. Zorg voor controle. We zien onmiddellijk bij Celtic die 4-3-3 opstelling. Die vier verdedigers die daar staan tegenover drie spitsen van Feyenoord. En daarvoor twee controleurs en een spelverdeler. En dan drie spitsen voorin met dus Furuhashi, de centrale spits. Geflankeerd door Palma, een speler uit Honduras. En een andere Japaner daar, Maeda. Dat is een goed trio daar voorin. Celtic probeert nu weer van achteruit op te bouwen. Dat proberen ze via de linkerkant van het veld. Natuurlijk probeert Feyenoord druk te zetten. Dat gaat Celtic ook proberen. Het is de aanvoerder McGregor die de bal bijna daar verspeelt. Gaat al heel lang mee. Echte schot die McGregor, echte Celtic-speler ook. Die wel ervoor zorgt dat Celtic de bal in de ploeg houdt nu over de linkerkant. Het is dus de enige kampioen naast Feyenoord in deze pool. Atletico Madrid en Lazio zijn dat niet. Maar Celtic is gelijk ook op papier de zwakste broeder uit deze pool. Geloot uit de zwakste pot door Feyenoord dat zelf in de eerste van die vier potten zat. Omdat zij als kampioen van de eredivisie die status hadden. Balbezit opnieuw voor Celtic aan de rechterkant. Altijd even zoeken bij Feyenoord. Hoe gaat het nu zonder een spits, zonder Jiménez? Celtic aan de rechterkant. Daar dreigt gevaar via O'Reilly. En daar komen ze nog wel heel dicht bij het doel van Welreuter. Tot aan het laatste moment. Een zeer nuttige ingreep van Mats Wiever. Die de eerste kans voor Celtic op deze manier neutraliseert. Ja, dat was zeer dreigend. Zoals Celtic daar aanviel, daarover de rechterkant. Met Maeda, die daar er doorheen kwam. Bijna, waar het niet dat Wiever daar langs gleed. Nou, we zien eventjes het gezicht van Brandon Rodgers, Noord-Ierse coach, die het opnieuw heeft overgenomen daar bij Celtic. Die een beetje de weg voortging van zijn voorganger, van Ante Postecoglou. Ja, ze kennen hem hier al. Ze kennen hem goed zelfs bij Celtic. Die trainer die uit Noord-Ierland, die ooit daar wegging. Een jaar of 5 geleden, omdat hij een beter contract kon krijgen, ongetwijfeld bij Leicester City. Dat vonden die supporters toen niet zo leuk. Maar ja, als hij nu wint en als hij ver komt in de Champions League, dan zullen ze het ongetwijfeld heel snel vergeten. Celtic ondertussen verovert de bal. Er is balbezit achterin voor een nieuwe zweet daar in de basis. Gustav Lagerbjuke. Die heeft inderdaad de bal en speelt hem naar Alistair Johnston, een Canadees op rechtsback bij Celtic. De bal gaat naar voren, maar kan worden weggekoopt door Hanchko. Weinig Champions League ervaring in de ploeg bij Feyenoord. Ivanovic heeft er wat wedstrijden gespeeld voor Dynamo Zagreb bijvoorbeeld. En er zijn er nog wel 2 onder wie de doelman Welreuter, die wat Champions League wedstrijden in de benen heeft voor Schalke. Maar verder is het een bleu elftal als het gaat om het hoogste Europese clubtoernooi. Celtic was er vorig jaar ook al bij, het laatste in de pool destijds. Feyenoord dat nu met Stengs de bal heeft aan de linkerkant. En daar komt de paas op de middenheen. Die wordt gevloerd. En dat is de eerste overtreding van de wedstrijd. Die overtreding wordt bestraft door de scheidsrechter uit Bosnië, Irfan Pelto. Snelheid van Minté zal benut moeten worden. Goede loopactie. Hij loopt eigenlijk zelf ook tegen Scales op. Maar het is een overtreding. Hij kan er niet langs. Het blok gevormd door Scales. Ik heb me laten vertellen dat dat niet een hele betrouwbare centrale verdediger is. Dat gaan we zien. Of Feyenoord daarvan zou kunnen profiteren. Minte heeft wel even last. Hij komt echt met zijn nek en hals eigenlijk vol op die tegenstander uit. En dus moet hij even naar adem happen. Komt er voor alle zekerheid nog een verzorger binnen de lijnen. Maar zal Minte toch wel verder kunnen? Ja, ik hoop het. Want anders is spits 3 ook verdwenen. Overigens de Kuip niet helemaal vol. Dat klinkt gek. Maar dat komt omdat de parterre vakken, zoals je dat dan noemt, in dit stadion vlak boven het veld leeg worden gelaten. Omdat de netten die hier hangen aan één zijde niet hangen. In de Eredivisie hangen ze overal. Maar in Europa mag dat niet van de UEFA. Die wil dat het camerastandpunt zonder obstakels daar mag zijn. En dus heeft Feyenoord voor alle zekerheid die plekken leeggehouden. Zodat het daar vanaf die plekken, en het gaat toch om een paar duizend stoeltjes, niets op het veld gegooid kan worden. Want Feyenoord kan niet nog meer straffen gebruiken. De bal bezit voor Feyenoord. Spel weer hervat. En aan de rechterkant van het veld heeft Feyenoord de bal. Wil Minte terug. Mag hij nog niet terug vanuit het gefluit van de supporters. Ja, nu pas kan hij het veld weer inlopen. Ik kon onlangs nog een keer die overtreding zien van Scales. Waarin te zien was dat hij een zwieper gaf met zijn elleboog in de keel van Minte. Vandaar dat hij ook zo lang daar lag en eventjes naar adem hapte. Hij is nu weer terug binnen de lijnen. Daar centraal waar hij staat. Inderdaad, hij dus de spits. Paixão heeft, dat heeft hij wel verteld. Slot de afgelopen dagen heeft hij ook overwogen om daar in de spits te zetten. Maar hij start voorlopig vanaf de rechterkant. Ja, waar hij toch ook wel tot nu toe althans bij Feyenoord het beste tot zijn recht komt. Ja, Johnston, rechtsback. Legt hem terug naar Lagerbielke. Er komt weer een rustige verzorgde opbouw. Tenminste, dat is de bedoeling bij Celtic. Nu over de linksback die hem eroverheen probeert te leggen. En nu moet Feyenoord gaan verdedigen. Ah, er wordt weer heel goed terugverdedigd door Wiever. En die probeert dan een balletje vooruit te geven. Maar Feyenoord raakt ook heel snel weer de bal kwijt. En de opbouw is weer achterin bij Celtic. Goed verzorgd waar McGregor nu aan de bal is. Ja, Celtic valt alleszins mee in de openingsfase. Doet het alleraardigst in de Kuip. Nu een bal de diepte in en misschien wel een kans voor die man uit Honduras, Palma. Maar dat kan worden verdedigd door Geertruida in de zesde minuut bij een 0-0 stand in de Kuip. Waar Feyenoord het toch vrij lastig heeft in de openingsfase. Krijgt eigenlijk, ziet zichzelf geconfronteerd met een tegenstander die hetzelfde wil spelen als zij. En dat voorlopig iets beter doen. Je ziet toch dat tegenstanders vaak door die ambiance en de sfeer enigszins worden overrompeld in de Kuip. Maar ja, Celtic speelt in misschien wel het meest sfeervolle stadion van Europa. Iedereen die daar ooit is geweest weet dat het daar kan spoken. Op Paradise, op Parkhead. En Celtic is dan niet zo snel overrompeld door de Kuip. Dat zal ze niet gebeuren. Ze hebben veel de bal. Nu ook weer via McGregor. Het gaat naar Johnston. Twee spelers glijden naar de bal. Een van Feyenoord. En de ingooi is voor Celtic. Tot onvrede van het legioen dat zich er toch bij neer zal moeten leggen. Ja, die wordt echt woedend vanwege een signaal van assistent scheidsrechter. Ja, dat was een dubbele kluts naar mijn oordeel. Volgens mij was hij voor Feyenoord, maar wat doet het ertoe? De bal is weer voor Celtic. Overigens nu een balletje terug helemaal naar de doelman van Celtic. De Engelsman Joe Hart. Lagerbielke, de centrale verdediger, wordt nu op de huid gezet door Minte. Toch krijgt hij de bal bij een ploeggenoot. Nu redelijk hoog druk. Nou ja, Minte doet niet echt zijn best om bij de bal te komen. Stenks probeert nu bij de bal te komen. Hetzelfde geldt nu aan de rechterkant voor Paixão. Maar de verdedigers van Celtic zijn niet onder de indruk. Nu wordt de bal ingespeeld en onmiddellijk de bal veroverd door Timber. Nu kan Feyenoord weg, maar ook daar een foute bal om af te spelen. Dat gebeurt Ivanušec. En nu de bal weer bij Joe Hart. De bal gaat weer helemaal naar de rechterkant. Naar de rechtsback, naar Alistair Johnston. Ik vind ze wat nerveus ogen, die van Feyenoord op dit grote podium. De Champions League, 8e minuut, 0-0. En Celtic dat toch af en toe gewoon wat ballen cadeau krijgt. Nu ook aan de rechterkant is er balbezit voor Celtic. Voor een van die goede spelers uit Azië. Bal komt nu richting Furuhashi, maar die kan er verder niks mee. Feyenoord kan gelukkig nu uitverdedigd. Doet dat met Paixão, maar heeft echt moeite met de druk van Celtic. Waardoor Feyenoord al snel gedwongen wordt om de lange bal te spelen. En de bal ook heel snel inlevert. Ja, Celtic doet dit gewoon heel goed in de openingsfase. En Feyenoord moet deze fase eigenlijk zien te overleven. Daar komt weer een voorzet vanaf de linkerkant. Gegeven door Palma. Maar niet tot bij een ploeggenoot. Dus kan Wellenreuther even temporiseren om even rustig te blijven. Nu ja, het applaus is logisch van Brendan Rodgers en de zorgen. Hoewel, dat is een groot woord voor Arne Slot. Ook voor hem is het zijn eerste optreden in de Champions League. Het podium waar ook hij zo graag wil schitteren. En vandaag daar mee zou kunnen beginnen. Balbezit voor Feyenoord. Voor Traunder Die ziet wel opties aan de rechterkant. Maar gelijk als Feyenoord de bal heeft, is daar die volle druk van Celtic. En is Feyenoord de bal ook weer snel kwijt. Ja, de onrust is er. En de nervositeit ook wel een beetje bij de spelers. En je ziet dat, je hoort vooral dat de Kuip heel rustig is geworden. Ze willen wel reageren op acties in het spel. Maar ze krijgen nauwelijks de mogelijkheid. En nu weer. Ja, probeert dan Feyenoord hoog druk te zetten. En proberen ze de bal te veroveren via Paixão, wat dan net weer niet lukt. Maar ja, ook die centrale verdediger, Scales, is nu niet onder de indruk. Nu komt het balletje erdoor door McGregor, de centrale verdediger. En Hartman die tikt even zijn tegenstander aan. En Maeda, de rechtervleugelaanvaller van Celtic, vraagt nadrukkelijk om een vrije trap die hij dan niet krijgt. De bal is weer voor Feyenoord, voor Hartman. Ja, je ziet aan alles ook dat Celtic volstrekt niet onder de indruk is van deze sfeer hier in de Kuip, die zoveel ploegen in Europa toch wel angst inboezemt. Nou ja, Celtic niet. Nu een balletje naar voren van Hartman in de richting van Mien Temer. Die komt er niet aan. Ja, het is toch wel ongelooflijk vervelend dat Feyenoord zijn spits niet heeft. Jiménez, die zo belangrijk is in het spel van de Rotterdammers. En ook de vervanger Ueda dus er niet bij. Is geblesseerd geraakt tijdens een interlandperiode met Japan. Veel geld voor betaald. Juist voor deze wedstrijd eigenlijk. Die eerste twee in de Champions League. En die, juist die twee moet hij dan noodgedwongen zien te missen. Ja, het hoort erbij. Je moet ermee omgaan. Het is wel vervelend voor Feyenoord. Stengs, dat is een goede bal. Ivanovic, vastgehouden scheidsrechter. Kijk op de voordeel. Die is er. Minté met de eerste kans van de wedstrijd. Krijgt hem niet langs hard. En dan kan hem worden verdedigd door Lagerbielke. Maar dan heeft de scheidsrechter denk ik al gefloten voor buitenspel. Nou, als het buitenspel is, vraag ik me af of er dan nog gefloten mag worden voor die overtreding op Ivanovic. Want dan is er eigenlijk geen voordeel meer, aangezien op het moment dat de paas gespeeld wordt, de buitenspel was. Dan mag je tot de vrije trap eigenlijk wel geven. Oh nee, Ivanovic stond buitenspel. Ja. En niet Minté, dat is het verhaal. Omdat Ivanovic buitenspel stond, was dat de eerste actie. En is dat de eerste overtreding. En wordt die overtreding van de verdediger van Celtic dus niet bestraft. Nou, daar mag Celtic zeker niet mopperen. Want anders was Feyenoord daar toch wel een vrije trap toebedeeld. Denk ik zomaar. En een gele kaart bovendien voor de Celtic achterhoede. Maar dat gebeurt dus niet. Ivanovic maakt wel een goede indruk. Zoals hij dat al sinds zijn debuut doet bij Feyenoord. Werkt hard, sleurt hard, maar heeft ook veel spelintelligentie en weet ook wat er in dit soort wedstrijden gevraagd wordt. Celtic heeft de vrije trap genomen en heeft de bal ook in de ploeg. En ook al was dit dan een eerste kansje voor Feyenoord. Ja, Celtic weet nu toch ook eventjes dat niet te veel ruimte moet gaan weggeven. En niet te nonchalant moet worden achterin. Anders wordt het ook door Feyenoord, ook al zijn ze niet zo flitsend begonnen in de eerste paar minuten, toch wel afgestraft. Daarvoor heeft Feyenoord ook weer genoeg kwaliteit voorin staan. Ja, nu heeft Feyenoord keurig netjes de bal veroverd. Het publiek apprecieert dat. Trauner achterin wijst naar iemand naar wie hij de bal kwijt kan. Paixão aan de rechterkant, zo bij de zijlijn, die kan dat. Maar ja, hij is ook daarna de bal weer kwijt. En dan wordt onmiddellijk daarvoor in de Palma, die vleugelspits uit Honduras, gezocht. Die paas is dan weer niet zuiver, zodat de bal nu is bij de rechtsback van Feyenoord, bij Geertruida. Geertruida kijkt eens even om zich heen. Pakt ook even wat tijd, pakt even wat rust voor Feyenoord. Ook dat komt Feyenoord helemaal niet slecht uit. Want ja, Feyenoord heeft het wel even nodig om weer echt terug te komen in de wedstrijd. Om het gevoel te hebben dat ze weer volledig partij kunnen geven aan Celtic. Dat toch even in de eerste paar minuten het initiatief nam. Nu via Hansko weer balbezit voor Trauner. Die even om zich heen kijkt naar wie hij de bal kwijt kan. Wie ver dichtbij. Maar ja, die weg wordt dichtgezet. Dus de bal weer terug naar Hansko. Nu in het eigen 16 meter gebied. Ja, waar kan hij nu naartoe? Via de doelman is dan Wiever gevonden. En dan kan Wiever een eindje opstomen. Kan hij het middenveld oversteken? Kan hij ook een paas versturen naar Hartman, de opgekomen linksback. Maar ja, Hartman kiest ook weer voor rust bij Feyenoord achterin, bij Hansko en bij Trauner. Maar Feyenoord heeft weer het gevoel dat het enigszins controle uitoefent op deze wedstrijd. In de 13e minuut 0-0. Het is Schots weer. Het is Nederlands weer. Het waait hard, het regende. Ook lang in Rotterdam. Nu niet meer. Balverlies voor Timber. Bijna op het middenveld. Hij herstelt het zelf. Maar doet dat in de ogen van Peltel wel ten koste van een overtreding. Die hij maakt op Matthew O'Reilly. Op het Schotse middenveld. Ja, je hebt daar geen tijd om lekker rustig te draaien met die bal. Iets wat Timber iets te graag wil doen in de wedstrijd in de Eredivisie. En daar wordt het allemaal toegestaan. Maar niet door tegenstanders als Celtic. Die dat genadeloos afstraffen. Celtic probeert een aanvalsopzet te creëren over de linkerkant via Palma. Dat mislukt. Feyenoord neemt over. Liggen mogelijkheden nu in de snelle omschakeling. Nu zou Timber zijn fout kunnen goedmaken. Doet dat? Ja, want Feyenoord heeft de bal via Hartman aan de linkerkant. En dan gaat het naar Stengs. Stengs moet het spel verleggen naar rechts. Probeert hij ook wel. Lukt. Want de bal gaat naar Paixão, die kan hem binnenhouden. Paixão, de Braziliaan aan de rechterkant, zoekt steun. Die komt er ook. Minté is daar. Ivanovic sluit aan. Maar ja, er is geen spits. Want Minté laat zich dan net even terugzakken. En dan valt er zo'n gapend gat net in de doelmond. Waar Feyenoord dan niet iemand heeft. En maakt Hartman in een uiterste poging die bal te heroveren. Nog eens een overtreding tot hij op Alistair Johnston. Het is de 14e minuut van de wedstrijd waarin Celtic iets sterker begon. Feyenoord zich nu ouderwets in de wedstrijd probeert te knokken. Daar ook wel deels in slaagt. Echt grote kansen zijn nog schaars. Celtic was er één keer dichtbij via Maeda. Maar die goede ingreep van Wiever voorkwam dat de kans echt levensgroot werd. Ja, we zien nog even de inzet van Timber. Die echt elke centimeter wil benutten om de bal te veroveren op het middenveld op Celtic. En ja, niemand trekt op dit moment een been terug. Het zijn verre duels, het zijn harde duels. Het zijn ook mooie duels op het middenveld. Waar toch een enorme slag wordt geleverd. Ja, om wie hier de lakens mag gaan uitdelen. Zo na een kwartier is dat voorlopig nog onbeslist. Lagerberg die daar een balletje geeft op Scales. Scales naar Taylor, de linksback. Die daar een bal geeft naar het middenveld. En nu opeens is er ruimte. Ruimte om op te komen voor Celtic. Maar ja, die paas is niet goed van Taylor. Die belandt in de voeten van Geertruida. Nu heeft Trauner weer de bal. En ja, toch probeert Celtic wel hoog druk te zetten. En daar heeft Feyenoord het moeilijk mee. Daar wordt een bal ingeleverd. En daar een schot van afstand. Ja, makkelijk gepakt. Makkelijk gepakt door Wellenreuter. Ja, daar was het schot van Hatata, een Japanner. Die overigens voor de eerste keer start dit seizoen. Die is lang geblesseerd geweest. Ze hebben hem hard nodig. Ja, ook al heeft hij weinig wedstrijdritme. Ja, Celtic mist wel een aantal potentiële basisspelers. Hij moet spelen. Het is overigens geen slechte speler hoor. Vorig jaar speelde hij heel veel. Hansko nu weer breed naar de aanvoerder van Feyenoord, naar Trauner. Ja, het zal toch een beetje een koude douche zijn voor Feyenoord dit eerste kwartier. Natuurlijk, ze wisten ook wel dat de tegenstand anders zou zijn dan in de Champions League, maar dan in de Eredivisie. Maar als je 17 keer scoort in je afgelopen 3 wedstrijden, dan verkeer je in een blakende vorm. En dan weet je ook dat het spel dat jij altijd speelt, dat je dat ook in Europa wilt laten zien. En dat lukt eigenlijk nog geen moment in deze wedstrijd. In je eigen stadion dat ook nog is. Dat als dit in Glasgow gebeurt, dan snap je het. Maar in Rotterdam wil je het eigenlijk niet laten gebeuren. En het gebeurt Feyenoord dus wel in de openingsfase. En dus wordt er iets gevraagd van de spelers op het veld om wat anders te doen. Om te kijken hoe ze onder die druk van Celtic uit kunnen komen. Celtic dat ook opbouwt. De koploper dit seizoen in de Schotse competitie. Ja, welk seizoen eigenlijk niet. Afgelopen weekend 3-0 winst op Dundee. En nu dus op bezoek in de Kuip bij Feyenoord. Feyenoord dat een ingooi krijgt. Omdat Celtic die bal wat simpel over de zijlijn laat gaan. Feyenoord nu in de achterhoede met Hansko. Dat is wel zo'n speler die er heerlijk bij kan hebben in zo'n Champions League wedstrijd. Die zijn hoofd heel cool houdt. Trauner ook. Dat is een hele mooie bal van Trauner op Minte als hij erbij kan. Maar die kan hij niet. Het veld is nat en glad. En de bal schiet door in de handen van een 36-jarige doelman. Ooit in de Europese topspelend. Nu bij Celtic Joe Hart. Ja, Minte die toch wel het juiste moment kon kiezen om achter die verdedigers van Celtic op te duiken. Maar ja, je doet er niks tegen als die bal zo doorketst op dat natte gras. Dan kon ook Minte dat niet meer belopen. Joe Hart nu met de bal terug naar de centrale verdediger Lagerbilke. Die in Nederland nog niet zo goed kennen. Nu een onderschepping van Hartman. Maar de bal komt terecht bij McGregor, de aanvoerder, de controlerende verdediger. Of controleerde middenvelder bij Celtic. En die wordt nu ook weer afgejaagd. Nu Johnston, de rechtsback, probeert de bal eroverheen te leggen naar Maeda. En ja, die probeert een 1-2'tje aan te gaan met de assistentscheidsrechter. Maar die staat helaas achter de lijn. Zodat de bal logischerwijze in de handen is van een Feyenoorder. Namelijk Hartman. Nu weer de bal voor Hansko. Die inderdaad er heel goed bij kan hebben. Die wel 2 keer kostbaar balverlies heeft geleden. En daarmee de aanleiding was voor een aanval. Die uiteindelijk dan niks opleverde voor Celtic. Maar dat zijn toch foutjes die toch ook voorkomen waarschijnlijk uit, zelfs voor Hansko, uit de nervositeit. En nu weer een fout. Nu weer van Geertruida werd die bal zomaar ingeleverd. En ook dit wordt niet uitgespeeld door Celtic. Het levert niet eens een schot tussen de palen op. Maar wat neemt Feyenoord achterin toch een risico? Ja, je kan toch ook bijna niet anders dan denken dat dit ook zenuwen zijn. Want dit soort spelers maken dit soort fouten helemaal niet zo vaak. Natuurlijk, voor heel veel is het nieuw. Ja, het gaat natuurlijk al heel lang om Champions League voetbal. Dan wil je goed zijn, dan wil je scoren. Minte is er vandoor en had hem moeten afspelen op Ivanušec. Lukt niet, Feyenoord houdt wel de bal. En de aanval in leven met Ivanušec. De Kroaat aan de rechterkant gaat naar binnen toe afspelen. Die bal doet het op Timber, maar dan heeft Celtic de hele organisatie weer terug achterin. En heeft Feyenoord eigenlijk geen opties meer. Timber creëert een overtalsituatie door zijn mannetje uit te spelen. Nou ja, hij moet dan terug, maar Feyenoord heeft nog wel de bal. De aanval is niet meer zo dreigend als hij wel leek te worden. En nu is hij zelfs helemaal voorbij als de bal wordt teruggespeeld naar Hansko. Ja, er worden fouten gemaakt. Het is te slordig, het is te rommelig. En het is niet het hoge niveau dat Feyenoord de afgelopen weken heeft aangetikt. De eerste half uur tegen Heerenveen waren het werkelijk verbluffend goed. Wie dat zag, mensen die hierbij waren, zeiden ook dat dit misschien wel het beste Feyenoord is wat ze in decennia hebben gezien. Het waren grote woorden, maar zo goed was Feyenoord in die wedstrijd. Maar ja, Celtic is geen Heerenveen. En dat weet Feyenoord nu ook. Ja, zullen we geen vergelijking gaan maken met het team van 53 jaar geleden? Zou dat niet het beste Feyenoord ooit zijn geweest? Ik denk de ouder van ons, nou ja, we weten het nog wel. Ik zeg decennia, niet ooit, voor alle zekerheid. Oh, ik heb ze niet zien spelen in 70. Hoeveel decennia? Twee. Nou ja, we weten het nog goed, hè? 53 jaar geleden. Ja, het was een beetje klein. En jij was... Ik was er nog niet. Nog iets kleiner. Inworp van Taylor... Die gaan we krijgen. Maar ja, eerst een blessurebehandeling van Palma. De speler uit Honduras ligt daar gewond op de grond. En ja, Heuvel zit aan de knie. Ik denk nu dat hij wel eventjes de tijd nodig heeft om weer te recupereren. Daardoor kan iedereen bij Celtic en ook Arne Slot met zijn spelers kan even bij elkaar komen om te gaan vertellen wat er niet goed is. En als we zo het gezicht zien van Arne Slot tegen zijn spelers, gaat het toch veel op dit moment niet goed bij Feyenoord. Hij ziet er niet tevreden uit. Dat was hij al een paar keer niet. Ook al is deze wedstrijd pas een minuut of 20 oud, was hij al een paar keer niet eens met de scheidsrechter. Ook dat kon je zien. Hij is ook nog niet helemaal eens met de veldbezetting, hebben we het idee, van Feyenoord. Vooral niet met de slordigheden achterin. Die toch Celtic hier en daar wat kansjes opleveren. Zo kijken we nog eens een keertje naar de foutenpaas onder druk van Palma. Van Geertruida. Wat toch een lichte mogelijkheid, laat ik het licht noemen, van opleveren voor Hatata. Die Japanse speler die dan de bal eigenlijk mistrapte. Daar zat veel meer in dan hij er nu uithaalde. Het had toch een grote kans moeten zijn voor Celtic. Dat wordt het niet. Palma is zo langzamerhand weer opgelapt. En normaal, we gaan ons toch weer opmaken voor die inworp van Taylor, de linksback van Celtic. Laten we het maar doen. Na 20 minuten is het 0-0 in de Kuip. Waar het meeste geluid wordt gemaakt door de fans van Celtic. Die in grote getale aanwezig zijn in Rotterdam. Geen wanklank te horen in de stad. Want ja, die fans van Celtic die zijn toch wel eigenlijk door heel Europa wel geliefd zo ongeveer. En die doen doorgaans ook geen vlieg kwaad. Ze zijn er. En vaak zijn ze onafscheidelijk met een glas bier in hun hand. En daar worden ze alleen maar blijer van. Zo zaten ze vanmiddag ook in Rotterdam. Kwamen ze allemaal lopend deze kant op richting de Kuip. Om te gaan kijken naar hun ploeg in de Champions League. Het spel is weer hervat. Celtic heeft de bal. Wil blijven opbouwen. Verzorgd voetbal. Het is zo anders, je zei het al terecht, dan Schotten in het verleden speelde. Het lijkt erin niets op. Hoe dit elftal van Celtic hier speelt. Postecoglou vorig seizoen dus deed het zo goed dat Tottenham hem wilde hebben. En nu wordt er een bal door Hartman teruggekopt op zijn doelman Wellenreuter. En die kan hem rustig oppikken. Ja, Postecoglou werd dus de coach van Tottenham. Dat eigenlijk ook de coach van Feyenoord wilde hebben. Arne Slot, die heeft ook gesprekken met die club gevoerd. Maar ze gingen dus uiteindelijk voor de trainer van de tegenstander van vandaag. Dan zijn ze in Rotterdam maar wat blij mee. Dat Slot is gebleven, want anders wisten ze het hier ook niet meer. Maar Slot is er nog. In de competitie hebben ze wel wat punten laten liggen. Maar in de Champions League ligt alles gewoon nog open. Ook na een moeizaam begin staat het gewoon 0-0. Heeft Feyenoord de bal via Wiever. Gaat het naar de linkerkant naar Ivanušec. Ivanušec opent in de as van het veld bij Stenks. Gelijk 2-3 man om hem heen. Stenks ziet dan ook de mogelijkheden niet om de bal kwijt te raken. En dat zie je toch ook aan die veldbezetting bij Feyenoord. Dat het nog niet helemaal klopt om de vrije man te vinden. Dat zal ook een reden zijn van ontevredenheid van Arne Slot. Feyenoord dat wel de bal heeft. Celtic dat verdedigt. En Feyenoord dat probeert de ruimtes te vinden. Nu maken ze weer een fout. En die wordt in dit geval gemaakt door Wiever. Die de bal inlevert bij Maeda. Ja, wat me ook opvalt aan het Celtic is dat als Feyenoord de bal heeft en aanvalt. Ja, behalve Furuhashi, de diepste spits, is werkelijk iedereen razendsnel weer terug op zijn verdedigende posities. En heeft Feyenoord bijna geen ruimte om te combineren voorin. En toch komen ze eruit als Celtic de bal heeft met 5, 6, 7 man. En hebben ze toch weer lucht om al die meters te overbruggen. Conditioneel zit het echt wel goed bij Celtic. En ook dat is in het verleden bij deze club niet altijd zo geweest. Dat is ook wel een beetje inherent aan het kick-and-rush voetbal. Daar hoef je niet de beste conditie voor te hebben. Nou, dat heeft deze ploeg wel. Ze zijn echt enorm fit. Skills nu zet eventjes aan, krijgt Minté mee. Maar Minté maakt ook geen aanstalt om daar bij die bal te komen. De paas van de centrale verdediger is overigens heel erg zwak. De paas van Wiever daarna op het middenveld is ook heel erg zwak. Waardoor Celtic weer kan overnemen met McGregor. Die de bal razendsnel op het middenveld laat rondgaan. En nu is de bal weer voor de centrale verdedigers. Die eventjes nu om zich heen kijken. Nu maar eens een betere paas geven Skills. Nou ja, laat het nu over aan zijn collega. Achterin Lagerbielkes. Skills dan toch maar weer. Nu ingespeeld op Hatate. Hey, goed gedaan van Timber. Die daar de bal verovert op het middenveld. Dit biedt perspectief voor Feyenoord. Paichau aan de rechterkant. Minté staat helemaal aan de linkerkant. Maar die kan niet worden bereikt. Het schot bovendien smoort bij Feyenoord. Dat overigens wel de bal heel snel weer terug heeft. Via Wiever. En Feyenoord gaat bouwen aan een nieuwe aanvalsopzet. Ivanušec nu in de as van het veld. Minté wat meer naar de zijkant. Ja, die mensen voorin kunnen bewegen. Bij Feyenoord kunnen van positie wisselen. Dat lijkt nu ook wat te gebeuren met Ivanovic die wat meer opduikt in de as van het veld. En Minté die toch wat meer aan die zijkant nu lijkt te gaan spelen. Daar krijgt hij ook de bal. Minté aan de linkerkant, ja, daar moet je er wel iets mee doen. Hij loopt nu zomaar op zijn tegenstander. Dat is Johnston. Hij gaat de bal over de zeilen en mag Feyenoord de ingooi nemen. Feyenoord dat een mooie weg heeft afgelegd richting die Champions League. Toen slot begon was het nog tweede voorronde Conference League. Jaar erop Europa League en nu Champions League. Slechts twee clubs naast Feyenoord hebben datzelfde traject afgelegd de laatste jaren. Eén daarvan Union Berlin, de ander PSV. Nu is het balbezit voor Feyenoord. Dat is een mooi balletje van Ivanovic die de bal laat klaarlegt voor Minté. Daar stokt het even, maar Feyenoord kan door met Stengs. Bal gaat naar Paixão. Nog niet veel van gezien aan de rechterkant. En dit is een hele matige voorzet van Paixão. En zo hebben die voorwaartse spelers het ook nog niet echt bij Feyenoord. Zoals het hele elftal ook gewoon niet goed voetbal. Natuurlijk is het ook een tactisch verhaal, want Celtic doet het handig. Maar er gaat ook te veel mis onder hoge druk natuurlijk. Maar de Feyenoord-spelers maken simpelweg te veel fouten om ook iets af te dwingen. Om ook ergens aanspraak op te maken. Daar is voorlopig geen sprake van. Na 25 minuten in de Champions League is het 0-0. Heeft Feyenoord de bal nu wel snel heroverd via Hartman en Stengs. Maar daar stokt dan ook weer deze aanval. Ja, er wordt gegild nu om een vrije trap na een vermeende overtreding van Hartman. Helemaal aan de linkerkant. Zo dicht bij het strafschopgebied van Celtic na deze aanval van Feyenoord. Maar ja, dat is niet. Daar gaat de scheidsrechter niet in mee. Celtic heeft nu weer de bal zo'n beetje bij de middenlijn. Er wordt de bal eroverheen gelegd. Dan moet Hartman daar verdedigend optreden tegen Maeda. De Japanse rechtervleugelverdediger komt een paniekerige bal terug in de richting van Bellerreuter. Die hem dan maar een ros naar voren geweest. En dan wordt hij opgevangen door Lagerbielke. Die Maeda weer die rechterspits aan het werk probeert te zetten. Die een duwtje geeft daar aan Hartman. Waar het publiek, u hoort het al, daar zeker een vrije trap in ziet. De scheidsrechter niet. Ja, hij neemt niet eens de moeite om dat goed te aanschouwen. Om de indruk te geven dat hij het goed heeft gezien. Zelfs het armgebaar blijft uit. Maar goed, de bal is weer voor Celtic. En Feyenoord jaagt er weer achteraan met Minté. Er wordt nu iets fanatieker gejaagd. Iets meer vooruit verdedigd door Feyenoord. Wellicht dat slot dat ook bedoelde net in dat intermezzo met die blessure bij Celtic. Waardoor hij even de tijd had om het uit te leggen. Dat er iets meer lef moet komen bij Feyenoord. Want ja, het moet nog wel een tikkie beter gaan. Wil Feyenoord dat niveau van afgelopen weekend tegen Heerenveen gaan bereiken. Ja, Schutte Schroom ook. Wat vind je af? Durf het ook in deze wedstrijd. Dit is waar je voetballer voor bent geworden om dit soort wedstrijden te spelen. Doeltrap van Joe Hart. Gaat richting Maeda. Kan die bal nog op de zijlijn terug het veld inkoppen. Doet dat maar wel in de voeten van Wiever. Die de bal dan ook weer van zijn voet ziet springen. Dat gebeurt ook wel vaak. Ballen die zo van voeten afspringen bij de spelers van Feyenoord. Furuhashi. Zet nu wat druk, doet het als enige op Wellenreuter. Die daar wel een goede doeltrap heeft richting Paixão. Maar die komt dan net niet aan de bal. Celtic krijgt de bal ook weer niet in de ploeg. Want Palma ziet hem over de zijlijn verdwijnen. Wat stelt Paixão teleur in die eerste 30 minuten van de wedstrijd. Hij kan zoveel, die Braziliaan. Maar voorlopig komt het er in deze wedstrijd nog niet uit. En zo zie je het toch ook wel. Het zal niet allemaal te maken hebben met de afwezigheid van Jiménez. Maar het speelt ook wel een rol dat de automatisme toch even wat verdwenen zijn en dat je daar dan weer aan moet wennen. En dat er ook te veel fout gaat. Nu wel goed opgebouwd van achteruit. Als je het zo doet, dan heeft het effect. Want dan creëer je een man meer situatie. En dan Hartman die de bal zo in de voeten weer speelt van een tegenstander van O'Reilly. Celtic dat overneemt. Wiever die ertussen zit. Het is een slechte wedstrijd. Door dat hoge tempo waarin het nog 0-0 staat tussen Feyenoord en Celtic. Ja, af en toe heeft Feyenoord ook wel het geluk dat als ze de bal inleveren, dat Celtic vervolgens hetzelfde doet. Zo wordt het een foutenfestival en krijgt Feyenoord toch de indruk dat, dat het hier ook wel inderdaad een afspeelfoutje kan gaan maken. Omdat Celtic daar vervolgens te weinig mee doet. Nu dan weer een aanval van Feyenoord en naar een bal die over de goal heen draait. Ja, gevaarlijk wordt het nauwelijks van Minté. Ja, ik heb de indruk dat hij af en toe ook een beetje kritisch wordt bejegend door het publiek. Hij moet zich daar warm maken op die positie. Het is echt niet makkelijk hoor om in een Champions League wedstrijd op die positie te starten als jonge speler bij Feyenoord. Om daar Jiménez eventjes te gaan vervangen, dat is niet makkelijk. Hij doet het in ieder geval met heel veel inzet. Hij doet het alleen nog niet al te gelukkig. Nu is de bal voor Celtic. Ze blijven allemaal staan wachten met de bal. Waar wachten we nu allemaal op? De keeper heeft de bal. Ja, er wordt gekeken naar een eventuele penalty. Ja, dat wordt gekeken naar een penalty. Heeft dat dan met Hens te maken? Want een overtreding heb ik toch eigenlijk niet gezien. Maar er wordt zo lang gewacht dat je toch gaat afvragen wat hier nu precies speelt. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Daar is Minté. Wordt een arm uitgestoken. Is en dat binnen de 16? Ja, dat is volgens mij wel binnen de 16 in ieder geval, ja. Maar de check is volgens mij nu over. En er wordt in ieder geval geen penalty gegeven. Er is lang naar gekeken. Ik denk dat de arm net dicht bij het lichaam was. Net genoeg. En zodat Feyenoord daar geen strafschop krijgt. Ik denk niet dat ze de conclusie hebben getrokken dat die bal er buiten was. Maar ja, ik denk dat dit een jaartje of twee geleden beslist wel een penalty was geweest. Met de veranderende regels. En toen regende het ook strafschop af en toe. Maar nu was er in ieder geval een mogelijkheid tot de penalty. Het zou wel een hele goedkoper zijn geweest. Maar wel welkom voor Feyenoord. Maeda nu met een tikkie naar zijn rechtsback. Naar Johnston, McGregor, Johnston. Toch zou Celtic wel eventjes het gevoel hebben dat ze wel het volledig uit de lucht kwam vallen. Toch een beetje geluk hebben gehad. Nou, Celtic komt deze tegenstand natuurlijk ook doorgaans niet tegen. De Schotse competitie heeft twee goede ploegen. De andere ploegen zijn wat minder goed. Rangers speelt Europa League. Celtic Champions League. Celtic gaat nu misschien wel een kans krijgen. Daar komt die bal voor en wel een Reuter nog net. Want daar stond al Atate te wachten om die bal binnen te lopen. Nou, dat is een welkome meevaller. Voor Feyenoord dat die paas net niet het beoogde eindstation bereikt. Dat was het Furuhashi die de bal daar leek te krijgen. De spits 30e minuut inmiddels. Na bijna een half uur is het 0-0. Wachten wij eigenlijk nog op een schot op doel. Ja, het schot van Minte was misschien richting het doel gegaan. Daar zat die hand dus bij. Verder Celtic tot twee keer toe een speelde prikje. Niet veel meer dan dat. En wel een Reuter die nog altijd de geblesseerde Bijlo vervangt. Heeft de bal, geeft hem aan Trauner. Trauner dan naar Wiever. En Wiever weer terug. Naar Wellenreuter, even onder druk gezet, die doelman van Feyenoord. Maar hij blijft rustig onder die omstandigheden. En bereikt Ivano 6, maar dan Hartman en Paisjaal die toch ook even naar elkaar kijken. Er klopt iets niet. Nou, dan krijgt Feyenoord zelf de bal zomaar in de voeten gespeeld. Wordt er een overtreding gemaakt door Stenks. En komt er de eerste gele kaart van de wedstrijd ook aan. Die is voor Lagerbielke. Ziet overigens nu ook weer in die aanvalsopzet van Feyenoord. Minte nu weer helemaal de andere kant op rechts. En Paisjaal aan de linkerkant. Zo is Feyenoord ook wel een beetje zoekende. Ze mogen afwisselen, ze mogen dynamisch zijn. Maar ja, als het goed loopt, dan blijf je gewoon lekker staan. En dat is niet zo. Dus zie je nu ook dat die buitenspelers elkaar wat meer aan het afwisselen zijn. Het is een overtreding op Stenks. Lagerbielke trekt hem naar de grond. Krijgt ervoor een gele kaart. En Feyenoord na een half uur een vrije trap. Ja, een duidelijke gele kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval. Want veelbelovend was het met Stenks daar aan de bal. En drie spelers bij Feyenoord die meegingen, meetrokken ineens in aanval. Nu krijgen we daar zo halverwege de helft van Celtic een vrije trap. Met Stenks die hem daar in het 16 meter gebied brengt. Daar wordt hij weggekopt door Celtic. Bal wordt niet helemaal zuiver weer teruggebracht door Geertruida. En dan balverlies bij Stenks. En daar gaat Maeda er vandoor. Rechter vleugelredder die hem ook niet lekker meekrijgt. En dan de bal zomaar weer weggeeft aan Trauner. Daar is het publiek weer erg blij mee. Is Trauner ook bijzonder erkentelijk dat hij ook wel eens eventjes weer die meters wilde maken. Hartman nu de linksback en die geeft hem weer aan Hansko. Hansko weer naar Trauner en nu de bal weer voor Geertruida. Die toch wel een paar foutjes heeft gemaakt tot nu toe in de wedstrijd. En nog niet zo lekker in de wedstrijd zit. Nu Stenks even tussen de linies aangespeeld. Nu heeft hij wat ruimte om te komen. Ruimte om daar Ivanušić te bedienen aan de rechterkant. Ivanušić die heel goed verdedigd wordt door Johnston. En de bal ook weer kwijt is. Johnston wil de bal eventjes onder zijn benen langs halen. En daar gaat de bal helemaal naar de linkerkant. Daar zit Geertruida dan wel tussen. Mooi momentje weer voor hem. Hij onderbreekt nu een aanval van Celtic. Tikt de bal over de zijlijn. En de bal is weer voor de Schotten. Kwartier nog dus in de eerste helft. 0-0. Feyenoord tegen Celtic. Kampioenen van Nederland en Schotland tegen elkaar. De nummers 2 die tegen elkaar speelden onlangs in de voorronde van de Champions League. Daar won Nederland ruim van de Rangers. Dus PSV speelt morgen in de Champions League in de Emirates tegen Arsenal in Londen. Nu dus Feyenoord dat het spits mag afbijten. Twee Nederlandse ploegen in de Champions League. We hebben er lang op gewacht. Nu hopen we dat het ook resultaat gaat opleveren. Is dit een overtreding? Nee, van Geertruida. Die mag dus door. Ter hoogte van het 16 meter gebied van Celtic. Geertruida nog altijd. Geertruida met de combinatie. Komt hij eroverheen? Die rechtsback Geertruida in het 16 meter gebied nu van Celtic. In de drukte zet hij die bal voor en krijgt hij nog een hoekschop. Was ook het hoogst haalbare. Is het geen hoekschop? Oh nee, het is een doeltrap. Ik dacht hij wijst naar de cornervlag, maar hij wijst gewoon naar het doel. En dus zelfs dat niet. Hij was ook in een uitzichtloze situatie beland. Lutjero Geertruida. En het levert ook niets op. Dus voor Feyenoord. Vlacht hij daar ook voor, denk je? Ja, het is buitenspel. Ja, daar vlacht hij voor. Dus het is een vrije trap. Voor Joe Hart. Ja. En nu maakt Celtic ook onmiddellijk weer een fout bij het uitverdedigen. Ja, er wordt een paas gegeven op de rechtsback, op Johnston. Die paas is weer niet zuiver. Zodat ook Celtic nu zich wel een minuut lang bevindt in een zeer onrustige fase. Ze houden de bal maar niet in de ploeg. Dat is allemaal wel weer in het voordeel van Feyenoord. Dat nu... Ja, een tikkie beter inslaagt. Het is ook nog niet beslissend of bepalend in de wedstrijd hoor. Maar Feyenoord jaagt nu Celtic af. En krijgt nu het vertrouwen dat het daar ook succes mee kan hebben. Daarom houdt Joe Hart nu ook eventjes de bal vast. Heel lang de bal vast. Wijzend, sturend, lager Bielke. Nu in het eigen strafschopgebied. Ja, ziet ook geen uitweg meer. Geeft een lange bal die dan opgevangen wordt door Trauner. En nu onmiddellijk weer balverlies nu van McGregor op het middenveld. Er wordt van heel ver geschoten. En een mooi schot ook van Minté. Knap hoor. Dit is het gevaarlijkste moment van Feyenoord tot nu toe in de wedstrijd. Hij schiet, ik denk, van een meter of, wat zal het zijn, 6,27. Die bal zou net onder de lat zijn beland. Waar het niet dat Joe Hart daar nog één handje tegenaan krijgt. Ja, laat het er nonchalant uitzien. En een hele goede poging van Minté, die spits van Feyenoord, van grote afstand. Maar Hart laat zich niet verrassen. Ja, dat is een mooi moment voor Feyenoord om eens te gaan kijken of je daar op voort kan borduren in de 35e minuut. Met de hoekschop die volgt van Stenks. Trauner mee naar voren. Ook Hanchko is daar. Daar is die hoekschop. Die wordt kort genomen. Dan combineert Feyenoord verder met Ivanovic. En dit is dan zonde, misverstand, waardoor de paas van Ivanovic niet wordt begrepen. En die zo over de achterlijn hobbelt. Dat is echt zonde dat dat dan mislukt. Deze zeer waarschijnlijk op het trainingsveld bedachte variant. Deze eerste hoekschop van de wedstrijd. Die dus niets oplevert voor Feyenoord. 0-0 nog altijd de stand. En Celtic dat goed begon in de wedstrijd. Maar daarna wat minder heeft laten zien. En bij die ploeg gaat toch ook wel heel veel fout in deze fase van de wedstrijd. De ploeg van Brendan Rodgers, die dus nog altijd op 0-0 staat. Dat is geen slecht resultaat voor Celtic natuurlijk, buiten het eigen stadion. In die andere wedstrijd, Atletico Madrid op bezoek in Olympico. Bij Lazio uit Rome, Atletico op een 1-0 voorsprong gekomen. Dat is de ploeg die op papier ook de sterkste zou moeten zijn in deze pool. En ze staan dus ook voor bij Lazio. Feyenoord dat over een paar weken op bezoek gaat in Madrid. Tegen Atletico gaat spelen. Balbezit voor Feyenoord. Voor Trauner. Die even wat ruzie heeft met de bal. En de controle van die bal niet heeft. Even terugspeelt dan naar Wellenreuter. Met alleen Furuhashi bij zich in de buurt. Het gaat dan naar Wiever die de bal komt ophalen. En naar Trauner. Trauner zoekt de opening bij Timber. Dat is geen goede bal. Maar Timber die probeert. En die werkt hard. En die heeft de bal. Goed gedaan door Timber. En dan fluit de scheidsrechter. Voor een vrije trap in het voordeel van Feyenoord. Daar is Timber dan boos over. Want die wilde door. Die had die bal net veroverd. Maar die scheidsrechter fluit. En dan moet je ook direct een gele kaart geven. Dat doet hij aan de aanvoerder van Celtic, aan McGregor. Ja, je zag de scheidsrechter al even overwegen. Geef ik hier voordeel of niet? Je zag het hem overwegen. En hij denkt, ja, Feyenoord denkt wat ligt nu dat ze meer hebben aan de voordeelregel. En Slot zal het ongetwijfeld ook hebben gedacht. Maar ja, het voordeel van een aanvoerder, een spelverdeler daar, de controlerende middenvelder, met een gele kaart nu op zak. Ja, daar heeft Feyenoord toch ook wel wat aan. Het is maar net welke afweging je maakt. Ja, de scheidsrechter maakt die afweging dus voor Feyenoord. Nu een balletje naar de zijkant gespeeld in de richting van Paixão. Daar zit weer een speler van Celtic tussen. Hanchko verovert nu de bal en probeert er doorheen te beuken, wat niet lukt. Ja, nu komen de spelers van Celtic eruit bij Maeda. Nu aan de rechterkant. Hartman wil hem achterhalen. Geeft een duwtje mee aan Maeda. En die haalt dan uit met links. Is al lichtelijk uit balans. Wat dat betreft hielp dat duwtje van Hartman wel enigszins. En Wellenreuter, ik weet niet of het nog nodig was of die bal al naast zou zijn gegaan. Maar die tikt die bal nog aan en zo eindigt het hier in een hoekschop. Een nuttige actie, dat zeker. Ja, die bal was echt wel tegen de touwen gegaan als Wellenreuter niet had ingegrepen. Dus ja, is zijn ingreep wel doordacht. En we krijgen nu een corner. En Hartman komt toch ook wel een beetje goed weg na zijn duwtje. Dat in ieder geval de Japaner uit balans bracht. Nu weer een corner. Daarna komt er een voorzet. En die bal gaat dan over de goal van Feyenoord. Dat even uit het probleem is. Maar ja, Celtic doet wel even iets terug. Hanchko overigens, die is de aanstichter van al die problemen. Die doet dat dan niet verstandig door weg te gaan uit zijn positie. En te denken, ik heb die bal wel. En dan kunnen we misschien wel richting het doel van de tegenstander. Hij heeft die bal dus niet. Dan is hij weg achterin. Het gebeurde dit seizoen ook al een keer vaker. Ik meen tegen Sparta dat hij dat een keer probeerde. Ver opkomen richting helft tegenstander. Bal kwijtraken. Dan ligt hij er aan de overkant in. Dat moet je niet te vaak doen. Dit is mooi gevoetbald door Geertruida. Die wegdraait bij zijn tegenstander. En Ivanovic vindt Paixão nu aan de linkerkant. Een gapend gat weer in de spits. Daar mag Stenks dan induiken. Daar gaat die bal ook naartoe. Stenks die wil hem dan terugkoppen naar Minté. Maar had eigenlijk geen idee meer waar Minté stond. Kopt die bal wel ergens naartoe. Maar niet de goede kant op. Celtic dan weer met de overname. Dat is een goede bal. Gespeeld richting Hatate. Hatate op het middenveld wordt omringd door Trauner, Wiever en Timber. Dan speelt hem dan maar even terug naar Luis Palma. Palma naar de linkerkant. Palma nog altijd aan de bal. Geeft hem nu aan Taylor. Taylor die linksback heeft hem teruggespeeld op Palma. Je komt de kans aan voor Celtic. Die wordt geneutraliseerd door goed optreden van de Feyenoord defensie. Met een prima rol voor Trauner. Dan een overtreding gemaakt door Johnston op Ivanovic. Goede fase weer van Celtic in een wedstrijd die toch een bedenkelijk niveau heeft in deze Champions League. Je verwacht er toch iets meer van. Het is niet goed wat we voorgeschoteld krijgen in de Kuip, maar het is wel spannend en het is ook 0-0 na 38 minuten. Ja, je ziet toch dat Feyenoord ook met wat angst aanvalt. Angst om fouten te maken, angst om Celtic in een zetel te brengen, om zijn kansen te schenken. Hetzelfde gebeurt ook wel met Celtic. Niet vergeten dat Celtic weliswaar heel vaak in die Champions League speelt. Soms ook wel uitgeschakeld raakt in de voorronde, maar meestal kwamen ze daar wel doorheen de laatste jaren. Maar ja, vorig seizoen bijvoorbeeld hebben ze ook maar 2 punten gehaald in de groepsfase. Dus ook voor Celtic staat er bijzonder veel op het spel. En Celtic heeft toch dezelfde gedachte als Feyenoord. Van als we ver willen komen in deze pool, dan moeten we in ieder geval van Feyenoord gaan winnen. Feyenoord zal hetzelfde denken nu tegen Celtic. Nu overigens ligt Stenks daar, nadat hij een beuk ontvangt van Scales. Het is ook niet de eerste keer dat die centrale verdediger van Celtic zich laat gaan. En Stenks wordt toch lichtelijk de adem ontnomen. Hij hapt en staat inmiddels weer. Ik zie hoe aan de slot eventjes die beweging nadeed. Ja, hoe Scales daarin kwam. Nu gaat de bal naar voren, naar Paixão. Paixão gaat liggen, een heel licht duwtje. Paixão klaagt enorm bij de arbitrage dat hij daar geen vrije trap kreeg. Ik zag overigens daar ook geen vrije trap in. Ja, Paixão laat zich daar gewoon aftroeven. Nu gaat Celtic er vandoor met de bal. En komt Timber daar net tekort, wordt Maeda weggestuurd. Maar daar is Hansko op tijd om Maeda de pas af te snijden. En dan is er weer eventjes rust en eventjes weer opluchting bij Feyenoord. Nog die beweging van Slotten werd over. Ik zat er nog eens naar te kijken. En hij probeerde blijkbaar Paixão te bereiken door aan te geven dat hij veel meer naar binnen moest snijden. Want Paixão reageert daar dan ook nog op. Hij probeert echt zijn spelers duidelijkheid te geven. Slot probeert te coachen voor zo goed en zo kwaad als hij kan. Was mooi om te zien, die beweging van Paixão richting zijn trainer. Moet ik dan dit doen of dat? Wat bedoel je nou precies? Slot die ook al na 20 minuten uiterst nuttige omzetting had. Want vergeet niet, Celtic kwam het eerste kwartier telkens door uit die opbouw. Op het moment dat Slot zijn spelers bij zich riep, is dat niet vaak meer gebeurd. Over mensen die zeggen dat trainers geen invloed hebben. Slot heeft dat zeker wel. Vraag is of deze instructie richting zijn speler Paixão ook de beoogde werking heeft. Voorlopig heeft Celtic de bal. We gaan naar de slotfase van de eerste helft. 41ste minuut, 0-0. En Feyenoord heeft het dus lastig tegen de kampioen van Schotland. Dat op zijn beurt ook niet heel veel indruk maakt. Maar Feyenoord nog niet pijn heeft gedaan. Nu is Feyenoord de bal gewoon heeft die cadeau gekregen. Als Celtic even een misverstand heeft. Hartman is weg. En schiet de bal naast. En er had veel meer ingezeten. Merkwaardig moment als twee spelers van Celtic denken. Hé, hey, die bal die is toch over de zijlijn. Die is voor ons, maar die bleef gewoon binnen. En toen kon Feyenoord aan de andere kant er zo vandoor. Met Hartman die schiet. Bal van richting nog wordt veranderd. Je zou zeggen dat hij over de zijlijn ging inderdaad. Maar ja, we hebben dat wel eens geleerd bij andere wedstrijden. De kromming van de bal, et cetera. We mochten gewoon door. En Hartman schiet via Johnson de bal naast. En dus krijgt Feyenoord in de 42e minuut bij een 0-0 stand een nieuwe hoekschop. Ja, maar wat toch verbijsterend is aan deze situatie is dat die spelers van Celtic gewoon blijven staan. Terwijl er wel enigszins twijfel is of die bal nou in zijn geheel over de zijlijn is geweest of niet. Er wordt niet voor gevlacht, er wordt niet voor gefloten. Twee spelers van Celtic blijven staan. In die ene van Feyenoord gaat er dan mee vandoor. En dat levert dus uiteindelijk nog een kans op. Nu een corner van Feyenoord. Die hoog gaat en over wordt gekopt door Wiever. Ja, die wel het luchtduel wint. Ook wel enigszins ruimte had. Maar toch de bal ruimschoots overkopt. Echt veel druk werd er ook niet gegeven in het lichaam van Wiever. Nu weer onmiddellijk balverlies voor Celtic. Het gaat hartstikke snel. Ivanovic nu aan de linkerkant. Wil die bal natuurlijk voor zijn rechter hebben nu. En je weet dat hij de beweging gaat maken. Je weet alleen niet precies wanneer. En dan gaat de paas helemaal mis op Wiever. Die daar in de as stond. En heeft Feyenoord weer slordig een kans. En het balbezit weer uit handen gegeven. En probeert Celtic weer op te bouwen via de doelman. Via Joe Hart. Joe Hart weer naar Scales. Scales probeert in te spelen naar O'Reilly. O'Reilly. En daar komt Celtic eruit nu via de rechterkant. Via Johnston. Maar die durft die ballen ook niet meer te geven langs de lijn op Maeda. Die gaat iedere keer weer terug naar zijn centrale verdediger. Zodat die weer van voren af aan moeten beginnen. Nu zit Wiever er weer goed tussen. En kan Feyenoord weer een aanvalsopbouw van Celtic onderscheppen. En een volgende aanval in gang zetten. En daar is bijna uit stand de kans. Nou ja, het is niet eens een kans. Het is een afstandsschot van Paixão. Die toch ook wel redelijk ver overgaat. Iets wat te opportunistisch gedacht. Maar in ieder geval, dit was weer een mogelijkheid voor Feyenoord. Omdat Celtic de bal simpelweg weer cadeau doet. Maar kijk, die aanwijzing voor Paixão. Hij speelt nu weer in de spits. Dus dat is dan wat Slot beoogde. Minté aan de rechterkant. Ivanus is nu vanaf links. Dus er blijft er gevarieerd worden daar in die aanval. bij Feyenoord. De hele eerste helft zo door. Maar er zijn wel momenten dan steeds waar wordt gekozen. Jij nu daar, ik nu daar. Minté heeft ook al op elke plek gespeeld daar in die voorhoede. Eigenlijk iedereen wil bij Feyenoord. En dat gebeurt doorgaans niet als Jiménez gewoon daar staat. Want dan is alles duidelijk en weet je wie waar moet spelen. Balbezit voor Celtic. Voor Hart naar de laatste minuut van de eerste helft beweegt deze wedstrijd zich. Een wedstrijd zonder al te veel kansen. Echte hele grote kansen zijn er amper geweest in deze wedstrijd. Een overtreding wordt er nu gemaakt. Wachten we even het voordeel af. Is er wel voor Maeda. Maar scheidsrechter geeft toch maar de vrije trap aan Celtic. Balbezit voor de centrale verdediger Lagerbielke. Terug naar Joe Hart. 44 minuten voetballen al in de Kuip. Veel zenuwen gieren door de lijven van de aanwezige supporters. Toch ook door de lijven van een aantal spelers, denk ik zomaar. Maar het niveau is dus nog niet al te best. Nu gaat Celtic wat veel risico's nemen in die opbouw. Probeert Feyenoord dat af te straffen, maar blijft Hart heel rustig. En creëert hij de vrije man, is dat de rechtsback Alistair Johnston. Johnston komt niet langs Timber, maar houdt wel even in en vindt dan wel ploeggenoot McGregor. McGregor met een bal die niet goed is ingeleverd weer bij Hanchico. Hanchico terug naar Hartman. En zo is de wedstrijd nu echt in de laatste minuut van de eerste helft beland. Komt er straks nog wat extra tijd. En wachten we nog op nieuwe kansen. Een afstandsschot van Yankuba Minté was misschien wel de beste mogelijkheid voor Feyenoord. Gepakt door Joe Hart. Nu Timber die weer eens probeert die bal vast te houden. Er wordt een overtreding op hem gemaakt door Johnston. Gezien door Pelto. En met nog 20 seconden officieel in de eerste helft de vrije trap die al genomen is door Feyenoord. Ja, we hebben toch een paar blessures gehad. Dat zou me niet verbazen als er nog een minuutje of twee bij komt. Wiever nu op het middenveld kan zo langzamerhand de middellijn gaan oversteken. Maar geeft dan een balletje terug naar Hartman die op zijn beurt weer terugspeelt naar Hanchico. Hanchico naar Trauner. Trauner, ja, die heeft Geertruida vlakbij hem staan. Geertruida meteen onder druk, maar goed paasje gegeven. En daar gaat Feyenoord nu aanvallen over de rechterkant. Over de rechterkant komt Minté nu. Minté Paixão nu in de spits. Hij heeft even oogcontact mee, maar balbezit is voorlopig wel eventjes het hoogst haalbare nu voor Feyenoord. Inmiddels in de blessuretijd. Timber wordt nu aangetikt en we krijgen een vrije trap. Ik denk op zo'n meter of 28 van de goal van Joe Hart. Als Timber wordt aangetikt en de scheidsrechter zijn spuitbus al heeft gepakt. We hebben 3 minuten blessuretijd voor de boeg. Daarvan is nu ongeveer een halve minuut gespeeld. En ja, die blessuretijd gaan we dus in. Tenminste de reële blessuretijd met deze vrije trap. Die toch Feyenoord enige hoop moet bieden. Hanchico staat daarbij. En Paixão die zich er ook mee wil bemoeien. Minuut van die 3 minuten extra zijn nu al verstreken. Ook Stengs wil het wel proberen. Ja, er is flink overleg tussen die drie spelers. Hanchico loopt er maar bij weg. Die mag het zeker niet doen. Dus Stengs of Paixão in deze Champions League wedstrijd tegen Celtic. Waarbij het 0-0 staat. Feyenoord nog een kansje krijgt misschien in de slotfase van de eerste helft. In de extra tijd. Paixão met rechts of Stengs met zijn linker. De muur staat op flinke afstand. In het doel Joe Hart van Celtic. Het wordt een schot van Stengs en die gaat erin. Die gaat erin met een stuit in het doel. En Feyenoord op slag van rust op 1-0 tegen Celtic door het doel. Maar daar een vrije trap van Kelvin Stengs. En dan komt er zoveel los in dit machtige stadion. In deze voetbaltempel in Rotterdam. Want er is een doelpunt te vieren. Een doelpunt van Feyenoord gemaakt door Kelvin Stengs. Geweldig wat hier gebeurt. Ja, er worden gelukkig geen bekers op het veld gegooid. Wij worden wel enigszins dat van een supporter die zich niet kon beheersen. Ja, terecht. Het zijn geen vreugdetranen. Het is een beker met vocht. Maar is het vreemd dat dit loskomt? Ja, die muur die staat helemaal niet goed van Celtic. Die springt naar de zijkant. En ja, in dat gat van de muren, daar waar een Japanner wegduikt, Furuhashi, daar opeens ontstaat het gat voor Stengs. En dan ja, ziet Joe Hart die bal veel te laat aankomen. Probeert hij de schade nog wel te voorkomen. Maar dat kan niet meer. Ja, hij is ook boos op die 4 van Celtic in de muur. Die daar wijken na het schot van Stengs. Het is fantastisch voor Feyenoord, fantastisch voor Stengs. Fantastisch voor het Nederlandse voetbal dat Feyenoord hier de leiding pakt met 1-0 uit die vrije trap. Nu is er afgetrapt, dat kan nog even. We gaan nog eventjes door met deze eerste helft. Het is nog altijd niet voorbij. En Celtic probeert aan te vallen, maar de bal wordt weer naar voren getrapt. De bal is zo'n beetje ter hoogte van de middenlijn. Daar waar Celtic nu gaat ingooien. En alles en iedereen nu in de Kuip gaat zingen. Hoor toch eens. Nog een paar seconden in die eerste helft. 3 minuten extra zitten erop. Wat een moment om het te doen ook. Op het moment dat je die rust ingaat om eens te gaan bedenken hoe je het anders moet doen in de tweede helft. Krijg je dit cadeautje goed gedaan, zegt door Feyenoord. Door Hansko, die ook een hele nuttige rol speelt in die muur. Door dat blok te zetten en dan zelf weg te duiken. En dan het gat dat dus ontstaat. Waarbij die stuit ook nog helpt. In de hoek geduwd uiteindelijk nog door Joe Hart. Treffer van Stengs. Voor veel geld overgekomen uit Frankrijk. Van Nice. En hij scoort voor het eerst in de wedstrijd in de Champions League. En hij mag het nog even vieren. Want we gaan naar de kleedkamer. En er komt een staande ovatie van die ruim 40.000 in de Kuip. Die toch ook met zenuwachtige emoties zaten te kijken naar deze wedstrijd. Het ging allemaal niet makkelijk. Het ging allemaal niet vanzelf. Maar halverwege staat er op het bord hier in de Rotterdamse Kuip. Wel een voorsprong. Feyenoord leidt halverwege tegen Celtic door een doelpunt van Kelvin Stengs. Lekker, een mooi oudje van de Blondie, Atomic. Feyenoord staat in de rust voor. 1-0 op slag van rust werd die gemaakt door Kelvin Stengs tegen Celtic natuurlijk. We kunnen ook alvast de uitslagen melden van de wedstrijden die eerder vanavond begonnen. AC Milan speelde tegen Newcastle United 0-0. En Young Boys tegen Red Bull Leipzig werd 1-3 met het Champions League debuut voor Xavi Simons. Hij begon in de basis bij Leipzig. Een aantal andere wedstrijden op de Europese velden is het rust. Wij kijken natuurlijk ook naar Barcelona tegen Antwerp. De Jong en het heel erg Nederlands getinte Antwerpen onder leiding van trainer Van Bommel. Na 23 minuten, en dat is ook de ruststand inmiddels, 3-0 voor Barcelona. Lazio Atletico Madrid, dat is de andere wedstrijd in de pool van Feyenoord. Memphis al lang geblesseerd bij Atletico. Maar Atletico leidt wel daar in Rome, staat met 1-0 voor. Dan opvallende tussenstand in Manchester, want die spelen tegen Rode Ster Belgrado. Heb ik het over Manchester City, met Nathan Ake. Maar Rode Ster staat voor 0-1 en bij Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund 0-0. Nog één wedstrijd met een Nederlands tintje, want er zijn 5 Nederlandse trainers actief in de Champions League. Eén van hen, de minst bekende misschien wel, is Patrick van Leeuwen, die voor de groep staat bij Shakhtar Donetsk. Zij staan in de rust wel achter tegen FC Porto 1-3. Ja, en van een van die andere Nederlandse trainers en die Nederlandse club Feyenoord willen we natuurlijk niet missen. En dus halen we het NOS Journaal van 10 uur iets naar voren en zijn we er zo meteen terug met de tweede helft van Feyenoord Celtic. Tot zo. NPO Radio 1. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in het doelpunt. PSV in de Champions League. Bij de eerste paal Luc de Jong. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Londen, Arsenal PSV. Wat een fijne voorzet ook zeg. Luister morgenavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Arsenal PSV. Wie luistert, weet meer. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon op Tenerife. Duik in het aanbod op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen, dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merken we het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. KPN. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en kijk als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. NPO Radio 1. Het is 3:10, dit is Sidney Dijkers met het vervroegde NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen tot eenheid tegen Rusland. In zijn speech zei hij dat de Russische agressie in Oekraïne moet worden gestopt, zodat de wereld zich kan focussen op andere crises, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Ook kondigde hij aan morgen details te presenteren van de door Oekraïne opgestelde vredesformule. Dat zal hij doen op een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Demissionair minister Jette van Energie wil met bedrijven, milieuorganisaties en activisten in gesprek over de afbouw van fossiele subsidies. Er gaat tussen de 40 en 46 miljard aan belastingvoordelen naar bedrijven die veel gas of olie gebruiken. 6 miljard wordt al afgebouwd, zoals belastingvoordeel op gas voor de tuinbouw. En zo'n 22 miljard aan subsidies kan niet zomaar beëindigd worden, omdat er internationaal afspraken over zijn. Maar over iets minder dan de helft van de 40 miljard kunnen volgens Jette wel gesprekken gevoerd worden over afbouw. Niet alleen gemeenten, maar ook het ministerie van Sociale Zaken liet in het geheim onderzoek doen naar moslims en moskeeën. Minister van Gennep schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat haar ministerie tot 2019 onderzoek liet doen naar personen, organisaties en netwerken binnen moslimgemeenschappen, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren. 2 jaar geleden schreef NRC al dat zeker 10 gemeenten dat de afgelopen jaren ook deden. De onderzoeken waren vooral gericht op salafisten, moslims die een ultra-orthodoxe vorm van de islam aanhangen. De vele journalisten in de Libische stad Derna lopen reddingswerkers in de weg. Dat zegt de minister van het oostelijke deel van Libië. Sommige journalisten zeggen dat ze de zwaar getroffen stad moeten verlaten. Volgens de minister mogen ze wel blijven, zolang ze niet in de weg lopen bij reddingsoperaties. Het weer nog, vooral in het noordenwesten en midden van het land nog regen. Later wordt het overal droog. Het is zo'n 15 graden vannacht. Morgen opnieuw veel wind. Wolken met af en toe zon. En in de middag zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes, van surfplanken en snowboards, van hele dagen glijden en nu even helemaal niks. Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw, met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Ruitschade? Kom morgen gewoon langs. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We zijn natuurlijk in afwachting van de tweede helft tussen Feyenoord en Celtic. Feyenoord leidt met 1-0 op slag van rust, vrije trap, doelpuntenmaker Kelvin Stenks. We gaan zo meteen terug naar de Kuip. Nu eerst het sportnieuws van vandaag. Ajax heeft op de slotdag van de transferperiode een speler gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen heeft in een privébedrijf van technisch directeur Mislintat. De club was daar niet van op de hoogte en de kwestie schuurt met regels waar de beursgenoteerde club zich aan dient te houden, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat om de transfer van de Kroaat Borna Sosa, die voor 8 miljoen overkwam van Stuttgart. Zijn zaakwaarnemer heeft aandelen in het bedrijf van Mislintat en volgens criminoloog Hans Nelen is daarmee sprake van een onwenselijke situatie. Jij bent door Ajax aangesteld als technisch directeur. En eigenlijk moet je maar één belang dienen en dat is het belang van Ajax. Waarom die een uur van tevoren of vlak daarvoor wordt aangeboden en die deal zo kort voor het verstrijken van de termijn wordt gesloten, roept alleen weer nieuwe vragen op. En die had je kunnen vermijden en moeten vermijden naar mijn gevoel. Want je brengt jezelf en de club op deze manier wel een heel moeilijk pakket. Kickbokser Badr Hari keert op korte termijn alsnog terug in de ring. De Marokkaanse Amsterdammer doet op 7 oktober namelijk mee aan een vechtsportgala in Bulgarije. De 38-jarige Hari zou eerder deze maand als een comeback maken, maar trok zich toen terug. Hij was toen naar eigen zeggen te aangeslagen door de aardbeving in Marokko. Vandaag Feyenoord, maar ook PSV maakt zich op voor het miljardenbal dat de Champions League heet. Morgenavond spelen de Eindhovenaren in Londen tegen Arsenal. En trainer Peter Bos weet nog niet of hij kan beschikken over smaakmaker Noah Lang, die zaterdag geblesseerd uitviel. Wat hij wel weet, is dat er morgen gevraagd wordt van zijn elftal. Ik denk misschien wel het allerbelangrijkste is dat we durf tonen. Als je hier in dit stadion gaat spelen tegen deze tegenstander, wat een hele goede tegenstander is, dan zul je ook zelf moeten willen en durven voetballen. Dus ik denk dat met name durf heel belangrijk is om die wedstrijd te winnen. En 2 dagen voordat Ajax het opneemt tegen Olympique Marseille in de Europa League moet de Franse club op zoek naar een nieuwe trainer. Marcelino Garcia Toral heeft de spelersgroep vandaag laten weten te vertrekken. De Spanjaard heeft slechts 7 officiële wedstrijden bij de club gecoacht. Ik zei u net al dat Barcelona met 3-0 leidt tegen Antwerp. Doelpunten maken onder andere Lewandowski. En daarmee zet hij zich naast Messi en Ronaldo in een rijtje van spelers die minimaal 100 doelpunten hebben gemaakt in Europa. Europese competities, 92 in de Champions League en de rest van de goals, 8 dus als u meerekent in de Europa League. En het echte sportnieuws van dit moment, dat vindt natuurlijk plaats in de Kuip. Feyenoord ging rusten met die late goal in de eerste helft van Kelvin Stengs. En kunnen nu dus met een 1-0 voorsprong beginnen aan die tweede helft. We gaan snel terug naar Filip Koken en Arman Afsaroglu. Ja, hoe gaan we dan door na die geluksexplosie die we hier zagen op slag van Rus, het doelpunt van Stengs. Natuurlijk gespreksonderwerp nummer 1. Hier bij iedereen in de Kuip. Die slimme vrije trap waar de doelman te laat op reageerde. 45 minuten nu doordrukken. De eerste 3 punten binnenhalen. Dat is het doel waar Feyenoord voor staat. Tweede helft is in gang gezet. Feyenoord kiest direct de aanval aan de rechterkant. Met Paixão geen wissels. Bij Celtic niet, bij Feyenoord niet. Geertruiden zet de bal nu al direct voor. En dan wordt hij uit de doelmond weggehaald door Lagerbielke, opgevangen door Trauner. En zo lijkt Feyenoord direct de weg naar voren te kiezen in de openingsfase van de tweede helft. Nou, ik vond het ook wel een mooi beeld zo in de rust. In die laatste minuten voor rust dat het doelgebied van Bellenreuter nog even werd gesproeid. Terwijl hij het toch heel hard heeft gerekend voor deze wedstrijd. Het is al nat, het werd nog iets natter. Ik zal de voorkeur hebben over Bellenreuter, neem ik aan. Bellenreuter die nu een balletje geeft aan Hanschko. Hanschko nu op Trauner. En Geertruida is dichtbij, meldt zich bij de bal. Staat wel weer onder druk van Palma. Ja, die vleugelaanvaller uit Honduras. Waar we toch, ja, ondanks dat goede eerste kwartier daarna niet zoveel meer van hebben gezien. Wellicht ook de verdienste van Geertruida, die niet zo goed begon in de wedstrijd. Maar zich later wel heel goed herstelde. En indruk maakte daarna in balbezit. Nu gaat een bal over de linkerkant naar Paixão, die daar buitenspel wordt gegeven. En Minté gaat dan onmiddellijk weer naar die rechterkant. Ook in die eerste 2 minuten zijn er alweer veel positiewisselingen geweest. En ja, ik neem aan dat Slot er ook op gehamerd heeft. Dat dat wel de manier is dan waarschijnlijk om de verdediging van Celtic behoorlijk uit elkaar te spelen. Scales nu in balbezit. Centrale verdediger van Celtic. Geeft hem mee aan een van die Japanners, Hatate. Maar die heeft te veel tijd om die bal aan te nemen. En verslikt zich dus in Geertruida. De bal overneemt voor Feyenoord. Trauner, Geertruida terug naar Wellenreuter. Die een prima indruk maakt, vind ik. Het is toch wat dat je zo daar voor de leeuw wordt gegooid. Bijlo is je eerste keeper. Die is er niet bij. En Wellenreuter keept de Champions League. En keept dat voorlopig gewoon prima. Zonder enige zenuw. Hij heeft dus al als een van de weinigen in de Feyenoord selectie als eerder op dit toernooi gespeeld. Dat was toen nog bij Schalke. Schalke in de Champions League. Dat is een eeuwigheid geleden. Ooit nog een hele grote club ook op dit podium. Nu wat verder weggezakt in Duitsland. Bal is voor Trauner. Voor Feyenoord dus. Een paar jaar geleden, 6 jaar geleden toen Feyenoord ook in de Champions League speelde, ging het in de eerste groepswedstrijd genadeloos mis tegen Manchester City. Het was een grote ronde. Feyenoord werd helemaal weggetikt in eigen stadion. Nu is het anders. Dan staat Feyenoord op voorsprong. Probeert het meer te bewerkstelligen. Voorzitter van Hartman gaat naar de tweede paal. Minté legt hem terug, maar dan is er niemand om hem binnen te lopen. Het zag er aardig uit. Deze aanvalsopzet van Feyenoord bij de tweede paal. Bal teruggelegd door Minté. Maar helaas niemand die daar op tijd kon inlopen om die bal achter hard het doel in te schuiven. Het blijft dus bij 1-0 voor Feyenoord in de 48e minuut. Maar wel onmiddellijk weer een signaal waar Feyenoord mee bezig is. Een signaal aan het adres van de verdedigers van Celtic die daar niet te licht over mogen denken. En daar weer een een paas van Minté vanaf de zijkant. Die in de strafschopgebied terechtkomt. En Minté was de bal kwijt. Verovert hem ook weer terug op Palma. Hij heeft nu weer de bal. Minté vanaf de rechterkant. Probeert aan naar binnen te komen. En dan glijdt hij half weg. Is hij de bal kwijt. Maar dat duurt niet lang. Want Wiever verovert hem weer terug. Speelt hem via een speler van Celtic over de zijlijn. Inworp is snel genomen. Wiever heeft de bal weer. En speelt nu Timber in. Timber verdeelt het spel. Gaat naar Hansko. Hansko en Trauners een beetje op de middenlijn. Die wordt nu overgeslagen. Want de bal gaat naar de linkerkant. Daar is Hartman nu ter hoogte van die middenlijn. En nu wordt Hansko er wel bereikt. Ja, als enige Feyenoorder stond hij nog op eigen helft. Legt de bal er nu overheen naar Minté. Minté ontsnapt even aan de aandacht van Scales. Die zich nu kan herstellen. Minté krijgt hem voor zijn linker. Nee, hij kan zich inderdaad herstellen. Scales en werpt zich voor dat schot van Minté. Dat zag er weer even dreigend uit. Nu weer een voorzet. Die Minté bij de tweede paal niet bereikt. De voorzet van de Hartman. Ja, daar ziet Feyenoord er toch weer dreigend uit. En is nu Celtic al een paar minuten lang, want zo lang duurt die tweede helft, aan het trillen als Feyenoord aanvalt. Ja, en alleen die laatste paas die voorzet, die is dan veelal niet goed bij Feyenoord. Maar ja, de aanvallen zijn er wel degelijk. Het afmaken, ja, dat lukt wat minder. Ja, dat lukt er tot nu toe alleen maar. Als het je dat afmaken mag noemen uit die vrije trap benut door Stenks. Maar daardoor leidt Feyenoord momenteel met 1-0 tegen Celtic. De ploeg komt wel wat beter in de wedstrijd door Feyenoord. Celtic was beter in het begin. Daarna echt wel iets minder dan Feyenoord. Dat zeker in de laatste fase wat beter aan het voetbal is. Maar Hansko maakt daar toch ook bijna een kostbare fout. Die maar net op tijd niet wordt gemaakt. Als hij er wel op tijd terug speelt naar Wennerreuther. En dan ligt de ruimte aan de linkerkant. Voor Feyenoord, voor Ivanušec. Die kan nu komen. Ivanušec nog altijd meegeven. Hartman bal voor en niemand die er weer tegenaan kan lopen. Dat is het probleem dat dat steeds niet lukt. Wel weer een uitstekende balverovering van de Kroaat Ivanušec. Die de bal weer heeft voor Feyenoord. Het gaat via Hansko naar Mats Wiever. Wiever terug naar Hansko. Allemaal halverwege de helft van Celtic. Komt er een bal naar Paixão. Die staat geen buitenspel. Wel veel mensen die appelleren. Maar de vlag van de grensrechter blijft naar beneden. Dus kan Feyenoord gewoon doorvoetballen. Heeft Celtic het ontzettend moeilijk in de eerste minuten van de tweede helft. Waarin het de bal eigenlijk niet heeft. En ervoor moet zorgen dat het deze fase schadevrij doorkomt. Dat lukt met horten en stoten wel. Want nu mag Celtic eindelijk weer eens een ingooi gaan nemen tegen een Feyenoord. Dat dus uit de startblok is geschoten. En hoopt snel die voorsprong te verdubbelen. Ja, wat me ook opvalt, die eerste minuut ook van die tweede helft, is dat de middenvelders, Timber en Wiever, bijna alle duels winnen van hun opponenten uit Schotland. Terwijl ze dat in de eerste 20 minuten vaak niet konden. En daardoor was het middenveld in die periode veelal voor Celtic. Nu is het Feyenoord, de baas op het middenveld. Palma nu vanaf de linkerkant valt aan naar de Celtic, gaat schieten van heel ver. En ja, daar durft met die natte bal, durft Wellenreuther hem niet klem vast te pakken. Hij bokst hem naar de zijkant, waar hij dan weer voor Feyenoord is. Dat was dan een schot van Palma op een manier waarop Ivanušec dat vaak doet bij Feyenoord. Vanaf die linkerkant. Nu weer balbezit voor Celtic. Celtic dat de bal eventjes rustig laat rondgaan. Bijna alle spelers nu op de helft van Feyenoord eens een keer. Dat hebben we nog niet vaak gezien in deze tweede helft. Die een minuutje of 6-7 oud is. Nu McGregor. En Hatata, de Japanner op het middenveld, die daar een paas probeert te geven. Maar daar zit weer een speler van Feyenoord tussen. Timber, weer een balverovering voor Timber. Hoe verder deze wedstrijd vordert, hoe meer balveroveringen Timber op zijn naam heeft staan. Nu wordt Timber heel goed ingespeeld en probeert hij daar een speler weg te steken. Daar wat net niet lukt bij Paixão, dat lukt allemaal maar net niet. Maar dat zag er weer dreigend uit voor Feyenoord. Nu kan Celtic weer een aanvaller gaan denken. Doe dat met McGregor aan de linkerkant van het veld. McGregor naar Palma. Palma, de man uit Honduras. Palma, McGregor weer gezocht. Maar niet gevonden. McGregor die het dan liever wel lastig wil maken. Het wordt hem ook wel lastig gemaakt, maar niet lastig genoeg. Want hij kan de bal rustig afschermen en over de achterlijn laten gaan. Doeltrap is voor Wellenreuther. Overleg tussen Rodgers en zijn assistenten over wat te doen. Wie Celtic nog kan brengen om dit om te draaien. Celtic dat zijn tweede wedstrijd gaat spelen tegen Lazio. Dat voorlopig nog wat achter staat. In eigen huis tegen Atletico Madrid. Feyenoord leidt ook in eigen stadion tegen Celtic. Door het doelpunt van Stenks. Geertruida speelt de bal terug op Wellenreuther. Wellenreuther opent dan bij Hansko. Die een paar meter van hem verwijderd is. Hansko naar Wiever. Wiever wipt de bal over zijn tegenstander heen. Dat is Maeda. En dan komt het bij Hartman. Er zit er nog wel een schotsbeen tussen. Ingooi is wel gewoon voor Feyenoord. Dat goed is begonnen in de tweede helft. Nog niet heel veel heeft afgedwongen, maar wel het betere van het spel heeft. En als je goed speelt, komen de kansen normaal gesproken ook wel. Maar moet je wel geconcentreerd blijven. Dat is wel een Reuter hier niet. Schiet de bal tegen een tegenstander op. En daar gaat iemand naar de grond bij Celtic. Het is Palma. Vindt dat hij geraakt is in zijn gezicht. Wil een penalty. Maar die gaat hij niet krijgen van Pelto. Het spel gaat gewoon weer door. Feyenoord weg aan de linkerkant. Ja, het was van een stevige blok van Trauner. Die gaat echt niet opzij. En dan wordt er wat gemokt bij Celtic. Maar het was beslist geen strafschop waarom ze vroegen. Nu weer aan de andere kant de bal met Stengs. Stengs met zijn linkerbeen geeft hij de bal aan Timber. De bal gaat nu helemaal naar de rechterkant, naar Minté. Minté die daar nu veelvuldig te vinden is aan die rechterkant. Geertruida wil hem daar weer geven. Wil hem naar Minté gaan. Maar Minté komt veel te veel naar binnen. Die houdt de zijkanten niet, zodat hij niet aangespeeld kan worden. Zodat Feyenoord nu weer naar alternatieven zoekt. Naar Hansko. Hansko weer rustig een tikje terug. Hartman en Trauner, zo'n beetje op de middenlijn. Nu komt Geertruida de bal weer halen. Stapt Hansko een beetje naar voren. Stapt Trauner naar voren. Maar ja, dat duurt niet al te lang. Want de druk van de Japanners voorin bij Celtic die is zichtbaar aanwezig. En daar heeft Feyenoord toch wel een beetje schrik van. Hoewel ze nu het beste van het spel hebben momenteel. Stengs. Stengs aan de rechterkant. Kan nu een strafschopgebied binnen met zijn linkervoetje. Nu Minté probeert die bal voor te geven. En de bal wordt uit de doelmond gekopt en opgevangen weer door Geertruida. Geertruida laat de bal een keertje stuiten. Daar komt de Palmen niet bij. Wordt de bal afgegeven door Hansko. Hansko ziet Minté daar helemaal vrij staan aan de rechterkant. Vangt hem op met zijn rechtervoetje. En gaat hij zelf schieten? Nee, hij geeft hem voor. In de richting van Paixão, die daar niet bij de bal komt. Dan Ivanušec. En de bal wordt weggerost. Feyenoord is dreigend. Feyenoord valt aan. En Celtic speculeert in deze minuut in ieder geval op de counter. Ja. Feyenoord heeft de bal wel gelukkig op de helft van Celtic. Is hem daar ook wel snel weer kwijt. Celtic met Hart, die heel boos was op de muur. Vond dat die muur schuldig was aan de tegentreffer. Hart die laat reageerde, maar de bal ook laat zag komen. Die ervaren doelman uit Manchester City. Heeft heel veel Europese ervaring ook natuurlijk. En nu dus bij Celtic op 36-jarige leeftijd. Palma staat nog aan het begin van zijn carrière. Heeft de bal aan de linkerkant. Palma op de helft van Feyenoord. Met Minté die verdedigt. Geertruida die verdedigt. Maar de ingooi die voor Feyenoord is. 10 minuten na rust. Blijft het 1-0. Heeft Feyenoord het betere van het spel in deze fase. En gaat bij Celtic een nieuwe man komen. Die lijkt zich op te gaan maken voor zijn invalbeurt. Zal het de eerste invallen zijn in deze wedstrijd. Feyenoord nog geen activiteit gezien op de bank. Balbezit voor Hatate bij Celtic. Hatate zoekt Maeda. Vindt hem niet. Drie Japanners dus binnen de lijnen. En een van die drie. Hatate heeft nu de bal en gaat over het been van Timber. Gele kaart voor Quinten Timber. Die daar even die overtreding begaat. Die een einde maakt aan deze mogelijke uitbraak van Celtic, daarom de bestraffing. Hij creëert het probleem eigenlijk zelf door de bal kwijt te raken en dan toch even het vasthouden bij Hatate. Daardoor dus die kaart voor Timber. En de vrije trap voor Celtic die genomen mag worden, meter of 15 over de middenlijn. En kijken of zij daar gevaarlijk uit kunnen worden. Terwijl ik nog eens kijk naar het moment van Wellenreuther die de bal zo op het uitgestoken been schiet van Furuhashi. Om toch man van geluk mag spreken dat dat afloopt zonder al te veel problemen. Het was in ieder geval consequent gefloten door de scheidsrechter. Waar McGregor voor eenzelfde soort overtreding in de eerste helft geel kreeg. Krijgt Timber hem nu het onderbreken van een veelbelovende aanval. En daar is Palmer nu aan de linkerkant met een voorzet. Die daar wordt weggetrapt over de zijlijn uit de doelmond door Trauner. Trauner die daarvoor een open doekje krijgt van het publiek die dat wel waardeert. Ja, sowieso een populaire speler hier. Taylor, de linksback, bij de hoekvlag aanvallend van Celtic. Want alle spelers, behalve de keeper van Celtic, bevinden zich momenteel op de helft van Feyenoord. Nu weer Scales, centrale verdediger, probeert een ploeggenoot te vinden. Combineren lukt het momenteel Celtic niet om er goed doorheen te komen. Ze worden eigenlijk alleen maar dreigend als Feyenoord een keer een foutje maakt. En dat is nog zelden voorgekomen, tenminste in deze tweede helft. Nu wordt de bal zomaar cadeau gedaan aan Hansko. Die deponeert bij Ivanušec. Een wat ongelukkig hens, waardoor Feyenoord een vrije trap meekrijgt. Zo'n beetje op het middenveld. En daar ook de tijd voor gaat nemen. Het ziet er goed uit momenteel voor Feyenoord. 12 minuten gespeeld. En het staat nog altijd 1-0 voor Feyenoord. En daar gaan de eerste twee wissels komen voor Celtic. Hyun-Yoon Yang, dat is dan geen Japaner, maar een Koreaan. Komt voor Palma. En Hatate gaat naar de kant en Odin Thiago Holm is dan weer zijn vervanger. Dat zijn dus twee wissels. Terwijl Ueda, geblesseerd hier op de tribune, meekijkt naar de verrichtingen van zijn landgenoten. Ja, het zou toch voor hem altijd ook wel leuk geweest als hij mee had kunnen doen. Tegen zoveel van zijn landgenoten. We zagen ook veel Japanse journalisten in de perskamer. Die volgen Japanse spelers in Europa waar ze ook voetballen. Of dat nou in Nederland is of in Schotland. Als er Japanse spelers zijn, gaan zij mee. Het thuisfront op de hoogte te houden van de verrichtingen van hun landgenoten. Balbezit voor Wiever nu, voor Feyenoord. Bij een 1-0 voorsprong na 58 minuten voor Feyenoord. Timber moet enigszins oppassen. Want het zit wel in zijn spel dat hij zoveel inzet levert dat hij af en toe ook een overtreding kan begaan. Nu doet hij dat niet en heeft hij de bal. Timber kan doorlopen. Timber geeft de bal aan Stenks. Stenks aan de linkerkant. Bezetting voor het doel is er bij Paschal. Bal wordt weggehaald door het doelmond. Wel opgevangen lijkt het door Hartman. Die toch zijn meerdere moet erkennen uiteindelijk in die nieuwe man. Yang, maar die heeft de bal ook al over de zijlijn gelopen, lijkt mij. En dus is de ingooi gewoon voor Feyenoord. Dat nog altijd geen aanstalten maakt om te wisselen. Slot is tevreden over hoe het nu gaat. En dat is te begrijpen, want zijn ploeg, de ploeg van Arne Slot, staat voor in de Champions League met 1-0 tegen Celtic. Ja, het was alleen sinds de verwachting dat Hatate het niet 90 minuten zou gaan volhouden. Hij is nu dus vervangen door een jonge Noor. Een Noor en een Zuid-Koreaan. Als aanvallende spelers momenteel in de ploeg bij Celtic. Nu een overtreding van Wiever. Een duidelijke, maar ook wel een hele nuttige. Gemaakt op Odin Holm, 20 jaar uit Noorwegen. Een speler die initiatiefrijk is, maar niet echt lichamelijk zeer sterk. Dat heeft hij nog een beetje tegen, maar dat geldt voor meer spelers van Celtic. Ja, voetbalvermogen, dat hebben ze wel degelijk. Dat heeft ook Holm, een technisch is hij heel goed onderlegd. Daar biedt hij zich aan op het middenveld. Ja, aanvallend kan hij spelen. Hij kan ook achter de spits spelen. Dat lijkt hij momenteel te gaan doen. Achter Furuhashi, die Japanner. Hier aan de bal, want hij laat ze nu zakken. Holm stapt dan onmiddellijk door. Maar de bal gaat nu naar de linksback. De linksback van Celtic, Taylor, die daar onderuit geschopt wordt door Minte. Er wordt enigszins voordeel gegeven. Enigszins, ja, volledig voordeel gegeven. Maar dan volgt er nog een overtreding en gaat de bal toch terug naar de plek waarop Minte inderdaad die linksback Taylor onderuit schoffelde. Dat zien we, want hij raakt niet eens de bal. Hij raakt de benen. En de vrije trap is inmiddels alweer genomen. Er komt een paas naar Maeda. Dan moet Geertruida een tandje bijzetten. Wellenreuter is een goal uit. Zorgt ervoor dat hij net geen hands maakt. Want hij bevond zich bij de rand van het strafschopgebied. Maar ook in deze aanvallende situatie van Celtic heeft Feyenoord het allemaal goed onder controle. Laatste half uur. Feyenoord leidt tegen Celtic. Feyenoord had nog nooit dus een Champions League campagne begon. Met een overwinning. Die eerste drie punten die zijn altijd zo belangrijk in zo'n Champions League poolfase. Volgend jaar gaat het helemaal op de schop. Een heel ander systeem. Wordt het één grote competitie. Zo ingewikkeld dat je het niet in een paar zinnen uit kunt leggen. Het is het laatste jaar dat we deze opzet kennen van de Champions League. In die 8 pools van 4. Waar de beste 2 uiteindelijk doorgaan naar de 8e finale. Dat zou in theorie moeten kunnen. Mogelijk moeten zijn voor Feyenoord. Het is niet de zwaarste pool van allemaal. Je kan ook tegen zo'n lood als Newcastle, Paris Saint-Germain en Dortmund. Die samen met Milan in één pool zitten. Feyenoord heeft het iets beter getroffen. Maar moet nog maar eens zien te winnen van Celtic. Voorlopig gaat het goed. Dan staat het 1-0. Celtic gaat zich hier nog niet bij neerleggen. Gaat nog proberen om dit te kantelen. Om deze wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken. Maar eerlijkheidshalve heeft Celtic nog amper grote kansen gekregen. Wel dreigende momenten gezien voor het doel. Maar grote kansen. Die zijn op de vingers van één hele kleine hand te tellen. Die komen ook nu niet als de voorzet van Maeda over de achterlijn verdwijnt. En er wordt gezongen door de fans naar elkaar toe. Van de linkerkant naar de rechterkant. Om maar duidelijk te maken van welke club zij supporter zijn. En het is van Feyenoord. Ja, duidelijk is wel bij Celtic dat sinds Yang in de ploeg is, speelt Yang daar aan de rechterkant. En is Maeda, de Japanner, verhuisd van de rechterkant naar de linkerkant. En je ziet dat hij daar zich aanmerkelijk minder goed thuis voelt. Want hij heeft al een paar keer die bal gehad aan die linkerkant. En dan moet hij draaien naar zijn linkervoet. Probeert hij daarmee een voorzet te geven. En ja, daar is hij niet goed toe in staat. En dat levert iedere keer balbezit op voor Feyenoord. Iedere keer balverlies voor Maeda. Ja, het is wellicht goed voor Celtic dat Yang erin is gekomen. Het is niet goed, zo te zien, voor Maeda. Die minder goed in zijn vel steekt dan aan die linkerkant. Maar ja, misschien zal het zo ineens, als je dat zegt, anders zijn. Want ja, hij kan ook ineens naar binnen trekken en dan heeft hij voor zijn rechtervoet. Trauner Trauner met Geert Ruida vlakbij hem. Zo gaat de bal nu over de rechterkant bij Feyenoord, waar Stenks zich momenteel even meldt. En ineens sleept hij de bal mee. Sleept hij de bal mee langs McGregor. En de kruist hij nu voorlangs. Geeft hij nu een steekpaasje. Pajtjou komt er net niet bij. En wordt hij enigszins vastgehouden. Ja, hij wordt vastgehouden. En wat doet de scheidsrechter? Hij geeft hem. Hij geeft de strafschop. Pajtjou, ja, is zo weer overeind. Die lag op de grond. En die vond dat, ja, dat er wat gebeurde. En die wilde de scheidsrechter ook overtuigen dat er wat gebeurde. Dat er een strafschop komt. En er komt nu een rode kaart aan. Voor een dubbele gele kaart. Voor Lagerbielke. Die centrale verdediger die de overtreding zou hebben gemaakt. En die is het er beslist niet mee eens. Twee keer geel. Lagerbielke. En ja, die zou Pajtjou hebben geraakt in het gezicht. Ik heb het bewijs nog niet kunnen zien, maar dat is wat Pajtjou ons heeft doen laten geloven. Ja, Pajtjou probeert zich los te rukken. Ja, hij zwaait met zijn armen. En dan raakt hij inderdaad Pajtjou. En dan is Lagerbielke het kind van de rekening. Het is zwaar, het is bijzonder zwaar. Het is niet een verkeerde beslissing. Dat zeker niet. En er is nu zelfs ook contact met de VAR. Maar ja, 100% fout is het ook niet. Maar dit is wel heel erg gunstig wat er hier gebeurt voor Feyenoord. Het wordt allemaal uitgelegd in het voordeel van Feyenoord. En Celtic wordt hier wel een tikkie benaderd. Ik kan me voorstellen dat als dit aan de andere kant zou gebeuren, dat Slot helemaal zou ontploffen. Dat hiervoor een strafschop wordt gegeven. Het is ja, meer een soort ongelukkige armzwaai waarmee Pajtjou wordt geraakt. De penalty check is er. En ik heb de indruk dat hij nu over is en dat hij inderdaad wordt gegeven. Er staat nog steeds penalty check in beeld. Maar Pajtjou heeft het signaal gekregen dat hij de bal mag gaan klaarleggen. De check is over. Pajtjou gaat achter de bal staan. En dan mag hij de gaan aanleggen voor de 2-0. Hij doet een paar stapjes terug. Lagerbielke moet er nog uit. Hij zal zich erbij neer moeten leggen. Feyenoord verder met 10. Maar wat belangrijker is, de bal ligt nu op de stip. Pajtjou staat klaar voor zijn aanloop. Ja, hij kan nog even kijken. Lagerbielke bij die tunnel voordat hij definitief verdwijnt. Hij wil nog even dit moment meemaken. De strafschop van Pajtjou die nu gaat aanlopen. En Pajtjou, oh, hij mist. Redding van de doelman. Redding van Joe Hart. Het blijft 1-0. We missen van Pajtjou. Ja, is het dan toch weer zo, Armand, dat degene op wie de overtreding moet gemaakt wordt, dat hij dan weer niet die penalty moet nemen? Ja, het is wel ongelooflijk. Maar ja, het was een dubbele straf voor Celtic. Penalty tegen en rood. Nou ja, die ene hebben ze overleefd. Die tweede moeten we nog maar zien. Het is pijnlijk voor Pajtjou die de wedstrijd hier gewoon had kunnen beslissen. Want zo moeten we wel zijn. Als je 2-0 maakt tegen een ploeg die nog met 10 man voetbalt, dan is het afgelopen. Hart staat keurig op zijn lijn. Op het moment dat de bal van de grond komt en duikt naar de rechter benedenhoek. Daar is de bal die Joe Hart dus uit het doel houdt. Nog wel gewoon die voorsprong uiteindelijk. Als we gewoon rustig nadenken. De voorsprong voor Feyenoord. En een man meer situatie voor Feyenoord. En een hoekschop voor Feyenoord ook nog eens. Die wordt genomen maar is te laag. Komt bij Ivanovic. 66e minuut. Wat zullen ze er de pest over in hebben bij Celtic. Want ja, je kan het doen hiervoor fluiten. Maar het had ook weer niet gehoeven. Je hebt gelijk als je zegt dat ze hier een tikje door benadeeld worden. Het is heel zwaar gestraft. Maar ze moeten ermee verder. En ze zullen straks nog een verdediger extra moeten inbrengen. Dit is geen buitenspel. Hier komt een kans aan voor Feyenoord. En die gaat er wel overheen van Hansko. De centrale verdediger die daar vol uithaalt. En dan moet je het geluk hebben dat je die bal zuiver en goed raakt met de linkervoet. Dat gebeurt net niet bij Hansko. Hij schiet er wel een meter over. Er wordt gewisseld tot twee keer toe zelfs. Bij Feyenoord, waar André Linger in de ploeg gaat komen, denk ik. Pajtjou gaat eruit. De gemiste penalty was zijn laatste actie. En Minté gaat er ook uit. Jahan Baks komt in de ploeg. En dus de Tsjech André Linger. Ja, we kijken nogmaals naar de penalty. De gemiste penalty van Pajtjou. Dat was dus zijn laatste actie in de wedstrijd. Jahan Baks gaat komen van hem. En Minté, ja, die zo gevaarlijk schoot. Zo na ruim een half uur. Joe Hart tikte die bal onder de lat weg. Die toch de verdedigers goed aan het werk heeft gezet van Celtic. Maar ja, ook al in zijn voorzetten niet al te gelukkig was. Laten we het zo zeggen, Linger er nu in. En ik denk dat het ook niet al te lang gaat duren voordat Celtic zijn verdediging zal gaan herstellen. Maar ja, ze zullen toch iets moeten Ze zullen nu aanvallend ook iets moeten. Maeda gaat nu jagen op Wellenreuther. Want de bal wordt naar de keeper van Feyenoord teruggespeeld. Nu Scales die de lucht ingaat. En Geertruida gaat het luchtduel aan met Holm. Dat hij verliest overigens. Maar Trauner kan dat herstellen door die bal naar voren te rossen. Een duwtje, een nuttig duwtje. Jazeker, van Jan Baks naar Stenks. Stenks met Holm. En daar wordt overtreding gemaakt. En een forse ook door Holm. En dat zal toch ook wel een geel opleveren. Oh, ineens rood. Direct rood. Celtic, nummer 9. Zo, en iedereen staat op hier in de Kuip en gaat Holm, de invaller uit Noorwegen, uitzwaaien. Was het dan inderdaad zo serieus wat Holm deed? Dat moet haast wel. De scheidsrechter stond op een paar meter en aarzelt geen moment. Geeft onmiddellijk een direct rode kaart. Ja, met één voet gaat hij vooruit. Komt op de knie ongeveer terecht van Wiever met behoorlijke snelheid. En ja... Hij strekt zijn been wel enigszins. Ik denk dat... Maar ook hier had het niet gehoeven. Ik denk dat velen hier geel hadden verwacht. Exact. En rood is niet verkeerd. Je kan hier rood voor geven. Maar ja, het is wederom een beslissing die heel gunstig uitpakt voor Feyenoord. En natuurlijk gaat ook de VAR hier naar kijken of dit inderdaad een rode kaart is. Maar ja, een VAR gaat dit niet terugdraaien. Nee, want je kan het uitleggen als een rode kaart. Maar als dit je overkomt in de wedstrijd, bij de strafschop. Tot twee keer toe, dan heb je wel reden om te zeggen... Nou, dit gaat wel ver, scheidsrechter Pelto uit Bosnië. Maar ja, het gebeurt en de check is voorbij. En de scheidsrechter maakt aan Holm duidelijk dat hij moet vertrekken. Aan de andere kant, Wiever die wel behoorlijk kunnen blesseren absoluut met deze actie. Maar ja, goed, nee, het is een rode kaart. We kunnen ervan zeggen wat we willen. Het is gewoon rood, het is een feit. En Feyenoord gaat... Met 11 tegen 9 voetballen. En hij wordt keurig netjes uitgezwaaid. Orin Thiago Holm. En wacht een lange weg naar die spelerstunnel van Feyenoord. Paixão zit er intussen bij alsof Feyenoord met 9 man speelt. Zo verdrietig is hij. Vanwege het missen van die penalty en de wissel die daarop volgde. Werkelijk een zeer zwak genomen penalty trouwens. Heel laag. Niet hard genoeg. Niet genoeg in de hoek. Zeer simpele redding van Hart. Maar ja, het moet wel heel vreemd lopen. Wil Feyenoord deze wedstrijd niet gaan winnen. 70 minuten op de klok. 2 spelers meer dan van Celtic. En je zou haast gaan zeggen, werk nu maar aan het doelsaldo. Kan je later misschien nog nodig hebben. Vrije trap van Stenks, slim genomen. Daar komt de kans voor Geertruida. En 2-0. 2-0. Dit is klap op klap voor Celtic. En de beslissing in het voordeel van Feyenoord. Wat een avond is dit dan geworden. 2-0 door een jongen van Rotterdam-Zuid die zijn eerste doelpunt maakt in de Champions League. Lucharel Geertruida even on top of the world hoe hij deze goal viert voor de harde kern van Feyenoord. Weer uit een vrije trap. Weer slim genomen. Het wippertje van Geertruida over de uitgekomen doelman. En Luttele tellen naar de rode kaart van Holm. Is de voorsprong voor Feyenoord verdubbeld. Het is 2-0. Celtic heeft nog maar 9 spelers over. Maar het is buitenspel. Het is buitenspel. Het feest gaat niet voorbij. Het wordt nog gecheckt. Maar Geertruida staat hier gewoon buitenspel. Ik kan dat zien uit de eerste herhaling die je krijgt. En dus zal de VAR het ook wel constateren. En dus gaat er ook een einde komen aan deze feestvreugde. De scheidsrechter geeft ook aan, wacht maar. Ja, wat een geluksexplosie. En wat wordt die dan weer getemperd zo dadelijk? Niemand hier weet het nog. Nou, nu misschien wel, als er op de VAR-borden, op de borden in het stadion staat, er wordt iets gecheckt. Ja, die check die gaat er komen. En die check die gaat zo dadelijk ook uitpakken in het voordeel van Celtic. Daar is het al, het is buitenspel. Doelpunt gaat niet door. Het blijft 1-0 en niet 2-0. Oh ja, die feestvreugde wordt inderdaad nu getemperd. En als het nu nog mis mocht gaan voor Feyenoord... Dat kan je toch niet voorstellen. Dat kan je niet voorstellen. Maar dan denken we ook nog wel even terug aan dit moment. Dan denken we ook terug aan de gemiste penalty van Paixão. Ja, wie heeft het nu nog over die eerste helft? En het zo moeizaam ging voor Feyenoord. Zeker in het begin. En waarin Feyenoord niet het beste spel dat het in zich heeft kon bereiken. En nu Stenks probeert een ploeggenoot te bereiken. Ja, die zijn volop aanwezig. Er is zoveel ruimte op het veld. Nu Feyenoord met 2 man meer op het veld staat. En iedereen jaagt op de bal. Iedereen wil hem hebben. Feyenoord is gedreven. Want ja, die 2-0 die hangt nu in de lucht. Die willen ze echt wel maken. Dat zou zo prettig zijn om niet alleen met 1-0 te winnen. Maar ook een klein beetje marge in het doel zal op te bouwen. Voor de ontmoetingen voorafgaand aan Lazio en Atletico. Dat is de volgende wissel. Daar staat Zerouki klaar en die gaat erin komen voor Timber op het middenveld bij Feyenoord. Ja, Timber had natuurlijk al geel en Ja, hij ging veel duels aan. Hij zou enigszins het risico hebben gelopen als hij was blijven staan. Ik denk dat dit een verstandige wissel is van Slot. En Zerouki krijgt nu kans om zich waar te maken op Champions League niveau. Nu Jahanbakhsh aan de zijkant, aan de rechterkant. En Wiever zou nu eens kunnen gaan zitten. Kies voor een leepballetje die dan over het eigen doel wordt gekopt door Johnston, de rechtsback. En Feyenoord mag een hoekschop gaan nemen. Wat een gekke avond, hè? Is het dan toch eigenlijk geworden op deze manier? Twee rode kaarten waarbij je bij de kaart die je afvraagt. Oké, het kan, maar het hoeft nou ook weer niet. Het gebeurt voor Celtic en dan nog een afgekeurde treffer ook van Geertruida. Net allemaal gebeurt dat achter elkaar als Feyenoord de hoekschop mag gaan nemen. 73ste minuut, Feyenoord moet gewoon deze wedstrijd volwassen en rustig uit gaan spelen. Geen gekke dingen meer doen, niet met z'n allen nog eens gaan jagen op een tweede doelpunt. Gewoon normaal blijven doen, Zerouki. Dat doen ze wel. Ja, dat doen ze wel. Geeft hem aan Linker. Die zet de bal voor op Trauner. Dat is een centrale verdediger die in de spits staat nu. Maar die kan nu lekker weer terug. Want er is gefloten voor buitenspel. Hart heeft de doeltrap snel genomen. Het gaat naar Maeda. Iwata is ook in de ploeg gekomen trouwens nog. Voor Celtic. Voor Hashi. Die inmiddels ook is gewisseld. Ja, als er een Japanner wordt gewisseld, komt er vaak ook weer een Japanner voor in de plaats. Ze hebben een echt grote contingent aan Japanners aangetrokken bij Celtic de laatste jaren. Dat is ze wel bevallen. Aan de linkerkant komt er een ingooi voor Celtic. Dat toch ook een vrij rampzalige avond beleeft op deze manier. Maeda draait weg bij Geertruida. En die laatste begaat een overtreding op de aanvallen van Celtic. Ja, Geertruida die nog even mokkend wegloopt. Maar hier is echt geen discussie over mogelijk. Geertruida pakt Maeda even vast. Maar Maeda die er eigenlijk ook wel vrij doorheen zit. Die indruk geeft hij. Heeft soms bijna geen lucht meer om nog een actie te maken. Hij zal moeten blijven staan, want de trainer vertrouwt op hem. Terwijl er nog voldoende mogelijkheden zijn om te wisselen. Nou, nu komt er dan een vrije trap aan bij de zijlijn bij Celtic. Die gaat met links, die is heel zwak. En dan onmiddellijk worden weggekopt door Ivanušec. Nu wordt er eventjes mee verdedigd door Linger, de invaller. En dan staat er Mac O'Reilly, speler van Celtic, op het verkeerde been. En geeft zich dan maar gewonnen. Ja, de spelers van Celtic met 9 man sterk worden er ook moedeloos van. Dat ze nu elk duel verliezen, dat is ook niet zo vreemd. Overal heeft Feyenoord wel een mannetje meer op het veld. En nu aan de linkerkant met Hartman. Daar brengt Zerouki zich aan en die krijgt de bal nu. Zerouki, daar wordt de bal afgeleverd aan de linkerkant nu bij Jahanbakhsh. Die geeft voor en daar wordt Ivanušec net niet bereikt. De bal wordt weer weggerost en de bal gaat naar Maeda. Maar ja, Hansko sluit eraan bij Maeda, wint dat duel van hem. En Maeda blijft nu maar jagen, maar dat doet dat alleen tegen 3 Feyenoorders. En natuurlijk winnen de Feyenoorders dan. Er is rust bij Feyenoord in de ploeg. Er is nog een kwartier te spelen. De stand is nog altijd 1-0. Met Geertruida nu en Ivanušec. Ivanušec geeft mee aan Stengs. Aan de rechterkant nog niet zoveel van gezien in de tweede helft. Stengs meegeven op Linger. Linger op de achterlijn. Linger zet hard voor. En dan komt er toch een kans. Binnenschieten. Jahanbakhsh. Ja! Dit is 2-0. Een kwartier voor tijd beslist Alireza Jahanbakhsh dan dit duel met de tweede treffer voor Feyenoord. Een beetje op het tweede plan geraakt. Ingevallen in deze wedstrijd en scorend nu in de Champions League. En dan nogmaals die geluksexplosie die dus wat getemperd moest worden na het afkeuren van het tweede doelpunt. Hier lijkt alles in de haak. Goed werk van Linger aan die rechterkant. En het binnenschieten van Jahanbakhsh is ook uitmuntend. Een kus op de wang van Geertruida. Feyenoord begint deze Champions League editie met een overwinning. Jahanbakhsh met de 2-0. En wat zie je dan toch weer? Dat Feyenoord een brede selectie heeft. Dat de spelers die in gaan vallen toch hun waarde bewijzen. Met een assist van Linger. Met een doelpunt van Jahanbakhsh. Dat we het vorig jaar zagen bij Feyenoord. Dat de Slot kon wisselen en dat zijn systeem niet werd aangetast. Dat die invallers vaak toch wel iets extra's konden brengen. Dat gebeurt nu ook in deze Champions League wedstrijd. Natuurlijk zal het Jahanbakhsh niet lekker zitten dat hij inmiddels een rol heeft op het tweede plan. Maar zo heeft hij ook een functie, zo heeft hij ook een rol. En hij wil het weten ook. Hij wijst naar zijn logo van Feyenoord. Hij houdt van Feyenoord. Feyenoord houdt op dit moment ook van hem. Want hij heeft de stand op 2-0 gebracht. En vergeten is nu voor even die gemiste penalty van Pai Chau. Nu de marge op 2-0 is gebracht. Celtic heeft inmiddels afgetrapt. Gaat een lange bal naar voren in de richting van Maeda. Maar die verliest zo'n beetje nu elk duel van Hansko. Dat is ook onbegonnen werk voor Maeda. Die daar in zijn eentje probeert nog de ballen te veroveren. En de ballon te ontvangen als enige spits. Ja, en de andere spelers bij Celtic die nog wel op het veld staan. Die beperken zich voornamelijk tot verdedigen en het tegenhouden van Feyenoord. Nu wordt die bal over de middellijn gelopen door O'Reilly. En is de bal weer voor Feyenoord dat weer rustig en gedoseerd gaat beginnen aan een volgende aanval. Zerouki heeft de bal, de invaller, voor Feyenoord nu gekregen aan de linkerkant van het veld. Zerouki even terug naar Hanchko. Ja, Celtic heeft natuurlijk ook wel in de gaten dat het vanavond niet meer gaat lukken. Mag zich wel enigszins beklagen over de arbitrage vanavond in de Kuip. Het was niet zo'n groot verschil in deze wedstrijd. Het krasverschil tussen beide ploegen. Maar op slag van rust één vrije trap. En daarna de tweede helft waarin van alles gebeurde. Twee rode kaarten, gemiste penalty en uiteindelijk toch de 2-0. Voor Feyenoord dat misschien nog wel wat verder kan uitbouwen in deze wedstrijd. Want de mogelijkheden gaan er wel komen als je tegen 9 man speelt. Nog 13 minuten lang. Dat gebeurt je niet zo vaak op dit niveau. Tegen 9 man voetballen. Hanchko heeft de bal. Gaat naar Hartman. Hartman terug naar Trauner. Voor het eerst dus gaat Feyenoord beginnen met een overwinning in de Champions League. En dan zit je toch wat lekkerder op je stoel. Jan Baks aan de rechterkant. Bal komt voor het doel. Komt daar de 3-0. Geertruida is de rechtsback die in de spits opduikt. Zerouki heeft nog wat kracht over natuurlijk. Begint pas net aan de wedstrijd. Jan Baks houdt hem binnen hard voor. Maar bal toch over de achterlijn geweest. Een doeltrap dus voor Hart. Ja, winnen, beginnen met een zege. En volgende wedstrijd op bezoek bij eigenlijk de zwaarste in de pool. Dat is dan een heerlijke uitgangspositie. Dan weet je dat je daarheen gaat met eigenlijk niets te verliezen. Je hebt al 3 punten. Je mag daar vrij uitspelen. En kijken of je heel stiekem misschien daar toch uit het Metropolitano in Madrid een resultaat kunt meenemen. Ja, en als Feyenoord iets beter zou beginnen, dan moet dat ook mogelijk zijn in dat duel. Nu Celtic weer aan de bal. Want het begin, ja, dat is het enige waar Feyenoord ontevreden over moet zijn. Maar ja, het is ook wel weer prettig dat je dan slecht begint en een aantal ballen hebt ingeleverd. Wat kansen hebt weggegeven aan Celtic. En dat de tegenstander er vervolgens bitter weinig mee doet. Want dat was natuurlijk ook weer zo. Ja, het is zorgelijk. We zien eventjes de trainer in beeld. Brandon Rodgers uit Noord-Ierland. Terug bij Celtic. Die toch ook weet dat de nederlaag hier onvermijdelijk is. En dat hij toch, zoals het nu loopt, blij mag zijn als het slechts bij 2-0 blijft. Dat is nog lang niet gezegd. Maeda gaat nu een sprintje trekken. En die wil aangespeeld worden aan de linkerkant. Maar de bal gaat naar de rechterkant. Naar Yang, de Koreaan. Die bal dan probeert voor te krijgen. Nu moet Wiever verdedigen, zet aan een blok. En ja, een bal tegen een hand aan. Tenminste, dat wordt even gebaard door Celtic. De hand zou dat dan zijn van Trauner. Maar ja, volgens mij viel dat allemaal wel mee. Scheidsrechters reageren ook helemaal niet. En Feyenoord is er weer vandoor. Aan de linkerkant Ivanovic die dan naar binnen gaat. Daar wordt Jahan Baks helemaal bereikt aan de rechterkant. Die gaat nu het strafschopgebied in. Legt de bal er eventjes overheen. Gaat net over Feyenoord erheen. En dan geschoten door Hanchko. En die bal gaat een meter of twee naast. Weer een aanval. Dat eindigt in een open doekje voor de ploeg van Feyenoord. Ja, dit publiek is nu al tevreden. Want het weet, 3 punten in de Champions League en een eerste duel in de poolfase. Dat is uniek voor Feyenoord. Het is een geweldig gevoel. En het feest, dat is fantastisch. Het is ook zeer aanstekelijk. Ja, het is uitermate prettig toeven in de Kuip. Als iedereen blij en happy is. Dat is ook wel eens anders geweest. Maar nu is het niet zo. Iedereen is uitermate content over hoe deze wedstrijd verder verloopt voor Feyenoord. Of er moeten nog hele rare dingen gebeuren met Meijer bijvoorbeeld. Die de achtervolging inzet op Trauner. Trauner terug naar Wellenreuter. Nog altijd leidt Atletico overigens op bezoek bij Lazio in Rome met 1-0. En zo lijkt Feyenoord, als het zo blijft, zoals de koppositie te pakken in deze pool op het doelsaldo na een speelronde. Maar het is nog niet afgelopen. Wiever met nog 10 minuten te gaan. Ivanovic heeft de bal. Ivanovic naar binnen toe. Schieten. Schot geblokt. Bal voor Celtic. Omdat Geertruiden er ook niet meer bij kan. Die is achterin echt gewoon weggegaan. Die denkt, weet je wat, ik vind het uit rustig. Ik ga lekker voorin voetballen. Vind ik leuker daar. En die mag het ook lekker doen. Omdat Celtic zo weinig spelers meer over heeft. 9 stuks maar. Nou, ze brengen er wel 2 extra bij. Het vervelende nieuws voor hen is dat ze er dan ook 2 af moeten halen. Ja, dat is onvermijdelijk dat dat zal moeten. Nu komt er nog een Koreaan in. Genaamd Oh. En dat is ook een aanvaller van 22. Ik denk niet dat hij puur in de aanval gaat spelen. Inderdaad, Maeda gaat eraf. Die is zo leeg gespeeld. Die kan echt helemaal niet meer verder. Paulo Bernardo gaat op het middenveld spelen voor O'Reilly. Paulo Bernardo. Ja, ik vermoed het al een beetje aan de naam. Dat is een Portugees. Dus we krijgen een Koreaan erbij. We krijgen een Portugees erbij. Het is ook een zeer internationaal gezelschap bij Celtic. Ja, Jan Boskamp zien we daar. Zeer tevreden. Regie Blinker zeer tevreden. echte Feyenoorders. Ja, voor hen zal het niet kapot kunnen. Natuurlijk zien ze ook wel dat het allemaal niet van een leien dakje is gegaan. Zeker niet in de eerste helft. En dat alle beslissingen de kant van Feyenoord opvielen. De belangrijkste beslissingen althans. Dat het hier allemaal goed is gevallen tot nu toe. Maar we hebben nog een minuutje of acht gevallen te gaan. En daarin kan nog wel een doelpuntje vallen. Ja, zo'n begin, dat heeft Feyenoord ook nodig om ook in de Champions League goed op dreef te raken. En goed mee te doen in deze pool. Dit weekend Feyenoord tegen Ajax. Dat wordt een mooie wedstrijd in Amsterdam. Er is ook wel wat aan de hand in Amsterdam. Maar gaat het allemaal iets minder goed dan in Rotterdam op dit moment. Geertruida, Jan Baks, bal terugtrekken en dan niemand bereiken. Mooie week dus voor Feyenoord. Dat aftrapte met die 6-1 zege op Heerenveen. Nu de Celtic gaat verslaan en dit weekend tegen de aartsrivaal die in een ongelofelijke crisis is ook mag voetballen in Amsterdam. Dat gaan ze leuk vinden daar in de Kuip om daar lekker naartoe te rijden met z'n allen. Dat parkeerdek op en ze dan verslaan. Dat is waar ze hiervan uitgaan. Eerst maar eens kijken of dat ook gaat gebeuren. En dan even een paar dagen vrij en dan de week erop weer voetballen. Nu aanvallen is het eerst, want aan de rechterkant is Stenks weg. Stenks legt de bal klaar voor Jan Baks. Die maakt zijn tweede, wilde ik zeggen. Maar het gebeurt uiteindelijk niet. Even gezichtsbedrog, want ik zag die bal er al in gaan. Maar hij wordt er nog uitgeranseld. Bal gaat wel weer snel van voet naar voet bij Feyenoord. Naar Wiever, naar Jan Baks en weer in de handen van Joe Hart. Zo heeft Feyenoord nog een kans gehad om het een nog mooier aanzien te geven, die score. En kan dat nog altijd gebeuren. Maar blijft het voorlopig bij 2-0. Door doelpunten van Stenks en van Jan Baks. En dus niet van Pai Chau, die een strafschop miste. Die ook wel bijzonder zwak was ingeschoten. Nu dan weer, oh, de Koreaan die nu komt vanaf de linkerkant. Nou ja, hij zal vele posities moeten bezetten. Nu Celtic met 9 man speelt. En Celtic probeert de bal weer rond te spelen. Probeert ook wat tijd te pakken. Want elke minuut nu gespeeld door Celtic zonder tegendoelpunt. Ja, hij is met deze numerieke meerderheid van Feyenoord wel meegenomen. Scales, centrale verdediger. Met Taylor, de linksback, weer terug naar Scales. Feyenoord met Linge vooral jaagt nu op de bal. Ja, Ivan Nuzic doet mee. En Wiever heeft hem dan uiteindelijk. Hij wint ontzettend veel duels in de tweede helft. Dat begon eigenlijk al aan het einde. In het laatste kwartier van die eerste helft. Feyenoord heeft hem wel iedere keer weer terug. Ja, nu ligt er een speler van Feyenoord daar geblesseerd. En trapt Geertruida die bal maar eens buiten. Eens kijken wie daar ligt. Dat duurt eventjes. Kijken wat daar gebeurt. Is het Ivan Nuzic, ja, die wordt daar op zijn enkel geraakt nadat hij probeerde weg te draaien met de bal, te dansen min of meer. Een overtreding van Iwata, de Japanner die hem daar lichtjes toucheert, maar wel dusdanig dat hij daar serieus last van heeft. Het spel ligt nu lang stil. De spelers gaan nu even buurten allemaal van Feyenoord bij Arne Slot. De spelers van Celtic hebben niet zoveel zin meer om zich te gaan melden bij de trainer van Celtic. Ja, die gaan meer Joe Hart wat ondersteunen. En toch krijgen die spelers van Feyenoord nu nog wat tips hoe die laatste minuten uit te spelen. Maar voorlopig concentreren we ons eventjes op Ivan Nuzic. Het is de vraag of hij wel verder kan spelen. Nou, het zou vervelend zijn. Zo'n belangrijke speler. Snel geworden voor Feyenoord in op die flankpositie. Dat is iemand die je erbij wil houden. Maar het ziet er echt niet goed uit. En ik maak me eigenlijk een beetje zorgen over deze Ivan Nuzic. Want je ziet het ook aan de reactie van de verzorger. Die aangeeft richting de bank. Gelijk afhalen. Ja, dit is de belangrijkste aankoop geweest van deze zomer. In een relatief onschuldig duel. En je gaat bijna denken, hoe ernstig is dit als je dit zo ziet? Waar wordt aan gevoeld? Aan de enkel. Knie. Maar knie, ja. En als je knie ziet, zou die iets verdraaid hebben? Dan ben je al heel snel bang voor iets heel ergs. En er komt een brancard. En oh, oh, oh, wat ziet dit er naar uit voor Feyenoord's belangrijke speler Luka Ivan Nuzic, de Kroaat die het belangrijkste doel was van deze transferperiode om hem te halen. Nou, hij is er. En hij wordt nu op een brancard gehesen. En aan de reactie van die verzorger en aan die arts kan je zien dat mensen zich zorgen maken over hoe het met hem gaat. Hij kan er niet meer zelfstandig vanaf. Leo Sauer, de jonge Slovaak, komt voor hem in de ploeg. Maar het kon toch niet dat tikje zijn van Iwata die die dat geeft? Dat lijkt mij ook niet. Dat, hij kan niet meer lopen. Hij moet echt op die brancard worden getild. Het ziet er akelig en naar uit. Ja. En het is meer dan een smet op deze avond. Het uitvallen van Ivan Nuzic. Dit doet pijn. Heel veel pijn voor Feyenoord. Dat dus een hele belangrijke speler mist. En de vraag is hoe lang dat gaat duren. En of hij erbij is in de klassieker. Komend weekend. En in de komende Champions League wedstrijden. Want dit ziet er niet goed uit. Hij wordt ook vastgegespt op die draagbaar. Het duurt allemaal nog wel even. En oh, we hebben nu even een blik op zijn gezicht. Hij heeft echt ontzettend veel pijn. En ook ongeloof. We zien nu... Oh, hij klapt dubbel met zijn enkel. Zijn enkel klapt dubbel daar. Bij het neerkomen. Ja, het is zijn enkel, niet zijn knie. Nee, het is niet zijn knie. Het is, hij wordt heel lichtjes geraakt. En dan probeert hij weg te draaien. En klapt zijn enkel bij het neerkomen helemaal dubbel. Kan ook naar zijn, maar niet zo erg als een kruisband. Nee. Maar dat... ja, als je iets afscheurt daar. Maar ook dat kan wel een tijd duren. Laten we ons niet aan voorspellingen wagen. Wij zijn geen medici. Maar het ziet er niet goed uit voor Ivan Ušić. Die nog altijd het veld niet heeft verlaten. Nu wordt hij dan opgetild. En gaat hij in de richting naar de zijkant. Ik zag ook bij John de Wolf aan de zijkant. Bij Arne Slot. En dan zag ik toch een beetje geschokt gezicht. Laat ik het zo omschrijven. En het is inderdaad meer dan een smet op deze toch wel mooie overwinning die Feyenoord gaat boeken. Maar deze speler, deze goede speler kwijtraken voorlopig. Als we daarvan uit mogen gaan. Dat is toch een behoorlijke streep door de rekening van Feyenoord. Goed, de bal is weer in het spel. Wordt inmiddels teruggegeven aan Feyenoord, aan Wellenreuter. We zijn weer onderweg. We hebben nog een krappe 2 minuten te gaan in deze wedstrijd. En nog een paar minuten aan blessuretijd. En die jonge Zauer is er inderdaad voor hem binnengekomen. En we kijken nog altijd naar de aftocht van Ivan Ušić op die brancard. Het is toch een treurig gezicht. Ja, het is echt niet fijn om te zien. Maar de wedstrijd gaat inderdaad door Feyenoord. Dat het gevaar loopt ook naast Jiménez. Ook Ivan Ušić te missen straks in Madrid. Dat zijn twee echt belangrijke spelers. Maar ja, je kan alleen maar hopen dat er morgen... blijkbaar als die zwelling wat is afgenomen en er misschien wel een foto gemaakt wordt, dat dan geconstateerd wordt dat het iets minder erg is dan vooraf gevreesd. Maar meer kan je niet doen. Laatste minuut van de wedstrijd loopt. Feyenoord leidt met 2-0. En Steng stuurt Jan Baks weg. Jan Baks houdt die bal binnen. Ja. Dat is knap gedaan. Jan Baks. En dan de voorzet iets minder. Kan nog wel worden opgepikt door Stengs op de veldhelft van Celtic. Dat alleen maar hoopt dat het snel afgelopen is. En dat het snel naar huis kan gaan om... komend weekend weer wedstrijden te gaan spelen tegen Kilmarnock en Aberdeen. Dat is wat fijnere tegenstand dan Feyenoord. Waar Celtic wat makkelijker misschien wel van kan winnen. Terwijl Ivan nu zet die lange ronde om het veld heen inmiddels heeft gemaakt. Met Megeman zal het ook moeilijk worden. Dat denk ik ook. Maar dan geef ik ze nog wel een goede kans ook eigenlijk. Balbezit voor Linker in de laatste minuut van deze wedstrijd. Nog 13 seconden en dan weten we ook hoeveel blessuretijd we nog hebben. De bal gaat nu weer helemaal naar de rechterkant. Waar Jahan Baks die bal zomaar onder zijn voeten laat doorrollen. 7 minuten worden minimaal bijgeteld. Ja, als je die blessure ziet en die tijd die Ivan Ušić werd gegund om uiteindelijk op de brancard te belanden. Dan is 7 minuten helemaal zo gek nog niet. Dan is dat eigenlijk vrij logisch dat die allemaal worden bijgeteld. Ja, van Celtic hoeft het allemaal niet. Van hen had er helemaal geen blessuretijd bijgeteld hoeven worden. Die rekenen echt niet meer op een 2-2. Ja, het zal hoogstens Feyenoord nog wat tijd geven om een eventuele 3-0 te maken. Maar ook met 2-0 zouden ze al zeer content zijn. Nu wordt Trauner omvergetrokken door En heeft Hanschko de bal. En zijn we bijna een minuut onderweg. Nou ja, een driekwart minuut. Bij die blessuretijd van dus minimaal 7 minuten. Zerouki aan de bal. Zerouki die naar de linkerkant gaat. Daar vinden we Zauer. Die de bal teruglegt aan Hartman. Ja, Feyenoord heeft ook geen last meer van haast. Nee, die vinden het wel goed zo. Maar ze moeten dus nog even voetballen in deze eindfase. Je merkt ook aan het publiek. Hè, de feestvreugde heeft wel een enorme domper gekregen. Ja. De lucht is echt uit deze wedstrijd gezogen op deze manier. Door de blessure van Ivan Ušić. Op een avond die echt eigenlijk wel een feestavond voor Feyenoord had moeten zijn. Voelt het wat anders. Door die blessure is het balbezit weer voor Feyenoord. Voor Hanschko. Bal komt voor en daar is nummer 3. En dan komt die feestvreugde toch weer op gang. Het is Linker die beleeft wel een fijne binnenkomen. Maar het is buitenspel. Want hij scoorde, wilde ik zeggen. Gaat ook gewoon zeggen. Dit weekend ook. Als debutant tegen Heerenveen. En nu doet hij dat weer. Maar wat mag deze treffer geen doorgang ondervinden. Linker weet het zeker. Het was echt geen buitenspel, meneer, zegt hij tegen de grensrechter. Ik vertrouw de grensrechter meer dan Linker. Maar doe ik het wel terecht. Ik denk dat Linker misschien wel... Twijfel is er zeker. Heeft. Er is heel veel twijfel. Dit wordt een lijnenspel. Ja. Want het is met het blote oog niet zichtbaar. Hij maakt het goed af. André Linker. Maar is het buitenspel of niet? Het antwoord, dames en heren, hoort u van Philip Koper. Ja, de scheidsrechter. Ik maak deel uit van het team. Hè. Ja, de scheidsrechter die gaat nu eventjes tot kalmte manen. Die verhinderd dat de bal het veld wordt ingedeeld door Joe Hart. Want de VAR gaat hier inderdaad nog naar kijken. Het zou me niet verbazen inderdaad een doelpunt zou worden gegeven. Er worden een paar lijnen getrokken. En het wordt heel erg close. Ik neem aan dat de VAR wel eventjes nodig zal hebben om die lijnen te trekken. We gaan de apparatuur beslist vertrouwen. Want daar maken ze echt geen fouten meer mee. Zeker niet de apparatuur die ze hier hebben. Maar inderdaad, het buitenspel wordt hier bevestigd. Het zal heel nipt zijn geweest. En de lijnen lagen dus kennelijk niet op elkaar. Of misschien ook wel, want dan blijft de oorspronkelijke beslissing staan. En de oorspronkelijke beslissing was buitenspel, maar er werd gevlacht. Goed, dus ook dit doelpunt voor Feyenoord gaat niet door. En er resteren nog wel zo'n 4 minuten aan blessuretijd. Misschien nog iets meer, want het heeft ook hier stilgelegen. Nou, we krijgen nog eens de herhaling te zien. Maar niet met de lijnen erbij, zodat we nog steeds niet helemaal overtuigd zijn. Maar dat zal toch echt zo zijn. Die apparatuur kunnen we echt wel vertrouwen. Trauner naar de rechterkant, naar Jahan Baks. Jahan Baks naar Geert Ruina. En Jahan Baks nu aan de rechterkant. Feyenoord probeert te combineren en daar weer door te komen. Maar Jahan Baks kiest toch weer de weg terug naar Trauner. Het is wel een fijne speler, die Linger. Die maakt wel een goede indruk in zijn eerste weken. Prima versterking, zo op het eerste oog. Voor Feyenoord, dat dus wel een aantal blessures heeft. En het wordt toch een beetje een vervelend verhaal met Bijlo, die er ook al lang uit is. En die vader zit misschien ook. Nu komt er een kans misschien voor Leeuwsauer. Maar die bal gaat wel zijn richting op. Maar is uiteindelijk voor Joe Hart. Sauer die wel speeltijd gaat krijgen op deze manier natuurlijk. Sauer die nu een overtreding maakt op Johnston. En die vrije trap die mag Celtic dus gaan nemen. 3,5 minuut nog halverwege die extra tijd. Blijft dat 2-0 en de Green Brigade, hoog verstopt in de nok van de Kuip, gaat er nog wel eens vol achter staan. Want die blijven in goede en slechte tijden achter Celtic staan. Zoals altijd, prachtige aanhang, prachtig stadion, prachtige club toch ook wel. Want ja, wie houdt er nu niet van Celtic eigenlijk? Zerouki heeft een ingooi, die wil hij nemen, maar dat mag niet. Want de ingooi die gaat naar Celtic. Ja, iedereen verlangt eigenlijk, het voel je ook om je heen. De eerste mensen gaan zelfs al naar huis. Dat is ook gek bij een Champions League avond. Maar iedereen verlangt naar dat laatste fluitsignaal om een eind te maken aan deze wedstrijd. Die Feyenoord dus gaat winnen. Maar misschien gaat Celtic nog wel een kans krijgen. Dat zal dan nu moeten gebeuren. Maar het gebeurt niet als er goed verdedigd wordt door Feyenoord achterin. En er misschien nog een uitbraak komt via Stengs. Ja, en dat was heel goed verdedigd door Wiever. Die even aansloot bij zijn verdedigers. Wat in dit geval, ook al speelt Feyenoord met 2 man meer, eventjes nodig was. Wiever die een hele goede tweede helft speelt. Ontzettend veel duels daar wint. Heel erg belangrijk is. Hij werd dus ook niet gewisseld. Timber wel. Wiever doet het heel goed. Nou ja, Timber had ook geel achter zijn naam staan. Maar Wiever, ja, die toch een maand geleden nog klaagde dat hij niet zo goed in vorm was. En dat het allemaal niet zo lukte. Ja, die heeft toch weer gewonnen aan vertrouwen. Dat zie je hier. Straalt dat ook uit aan de bal. Hij wil ze ook weer hebben. Hij biedt zich aan. En hij durft weer ook mensen in de spits in te spelen. Hij durft ook weer mensen, ja, voor de keeper te zetten. Een riskante passes te geven. Jahan Baks aan de rechterkant. Kan hem vrij aannemen. Nou, wordt de balverlies geleden door Feyenoord. Is er vandoor. Die zich even breed maakt. En dan Geertruina van zich af beukt. Nog altijd Dan komt hij de derde Feyenoorder tegen. Dat is Wiever. En via hem gaat die bal dan over de zijlijn. We krijgen een inworp voor Celtic en daar zullen ze vermoedelijk nog wel even over doen. En Geertruida is ook iets kwijt. Niet zo goed humeur, wel zijn schoen. Die was ergens anders blijven liggen. Hij heeft hem gelukkig weer gevonden. En mag hem dan ook weer aandoen. Dankjewel, zegt hij nog, voor mijn schoen. Die was ik kwijt. En ja, Jullie hebben hem gevonden. Dat is heel fijn. Daar is hij nog wel even blij mee. Hij moet hem aandoen. Dat is fijn als je dat kan. Ja, die zit weer prima. Hoe is dat nou gebeurd in dat duel met die Gaat hij zomaar op zijn schoen staan. Ja, die trekt een pardoes uit. Zien we de mooie witte zwarte sokken van Lutscherel Geertruida. Die nu weer omringd zijn met een schoen. Balbezit komt er voor Feyenoord. Een ingooi in de 7e en laatste minuut van de extra tijd. In een wedstrijd die dus beslist was na die eerste rode kaart eigenlijk al. Want toen daar de kaart kwam voor die centrale verdediger uit Zweden. Lagerbielke was het wel duidelijk dat Celtic hier niet meer deze wedstrijd naar zich toe kon trekken. Dat heeft Feyenoord uiteindelijk wel gedaan. Er werd nog een strafschop gemist door Igor Paixão. En toen kwam er nog een tweede rode kaart voor Celtic, voor invaller Holm. En daarna de 2-0 die deze wedstrijd echt in het slot gooide van Alireza Jahan Baks. Een grote smet op de avond wel, het uitvallen met een op het oog zware enkelblessure van Luka Ivanušec, de Kroaat. Maar Feyenoord, en dat mogen we niet vergeten, gaat wel gewoon